Het NOS-journaal. De landen van de Europese Unie maken zich grote zorgen over de staatsgreep in Gabon. Militairen hebben daar de regering van president Bongo aan de kant gezet. EU-buitenlandchef Borrell is bang dat de staatsgreep nog meer instabiliteit in de Afrikaanse regio veroorzaakt. Onlangs was er ook al een coup in Niger. Binnenkort is het in heel Den Haag verboden om op straat met een mes te lopen. De gemeenteraad wil zo een einde maken aan de reeks steekpartijen in de stad. Het messenverbod geeft de politie meer mogelijkheden om te handhaven, zegt de Haagse gemeenteraad. 6 Russische regio's zijn vannacht en vanochtend vroeg aangevallen door Oekraïnse drones. En daarmee zou het de grootste gecoördineerde droneaanval op Russisch grondgebied zijn sinds het begin van de oorlog. En Ajax heeft de transfer van Georges Mikautadze afgerond. De Georgische aanvaller komt over van het Franse FC Metz en heeft een contract voor 5 jaar getekend in Amsterdam. Ajax betaalt 16 miljoen euro aan de Fransen. En dat bedrag kan met bonussen nog oplopen tot 19 miljoen. Het weer vanuit het westen, stevige buien met kans op hagel en onweer. Vanmiddag zon, maar dan ook nog een bui misschien. En het wordt 17 tot 19 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De files worden nu vrij snel korter. Alleen de afgesloten Heinenoordtunnel veroorzaakt nog wel veel vertraging op de alternatieve routes. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht is het oponthoud nog 40 minuten. Er staat file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht ben je 20 minuten langer onderweg voor de Kiltunnel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 30 augustus en vandaag aan tafel. De Spraakmakers. Asieladvocaat Ighna Ome. Het kabinet viel erover en het zal een van de thema's bij de verkiezingen worden. Migratie en daarmee ook gezinshereniging. Wat moet er zeker veranderen en wat zijn de gevolgen als de spreidingswet controversieel wordt verklaard? In het mediaforum. Ja, was het de wraak van Rutte op Kaag? Een slimme zet om voor zichzelf een mooi baantje in Brussel te scoren? Of komt er nog een geweldige deal voor Nederland uit? De voordracht van Wopke Hoekstra als eurocommissaris leeft in ieder geval genoeg analyses op, of misschien moet ik zeggen speculaties. En verder praten we met Kiki Bakker. Zij was jarenlang politiek actief voor de VVD en is nu trainer van politici en ambtenaren. Want met een leven in de schijnwerpers, nachtenlange debatten en een stroom aan bedreigingen en intimidaties is wat begeleiding geen overbodige luxe. En mede vanwege die werkdruk willen Volt en de ChristenUnie een grotere Tweede Kamer. Daar gaan we het ook nu eerst over hebben aan de hand van de stelling in Stand.nl. De Tweede Kamer moet worden uitgebreid naar 250 zetels. Deel uw ervaring op 0800 1101. De werkdruk in de Tweede Kamer is te hoog en daarom moeten er meer zetels bij komen. Het aantal zetels in de Tweede Kamer moet worden uitgebreid van 150 naar 250. Eigenlijk is onze Tweede Kamer, als je hem vergelijkt met allerlei buitenlanden, veel te klein. Af en toe moet je verbouwen, dat gebeurt hier op het Binnenhof. Maar dat moet ook aan de Tweede Kamer. Als je meer Kamerleden krijgt, dan gaat de kiesdeler naar beneden. Dat betekent dat je minder stemmen nodig hebt om in die Tweede Kamer te komen. We zijn een pluriforme samenleving geworden. Dat vraagt veel van de volksvertegenwoordigers. En dan moeten we ook zorgen dat we het parlement fit voor 2023 maken. Lijkt een leuk voorstel, maar er zitten heel veel haken en ogen aan. Haken en ogen, daar houden we van. Dus die gaan we ook bespreken het komende half uur. Met allereerste gasten hier aan tafel. Ighna Ome, onze spraakmaker van vandaag en asieladvocaat. Dus welkom. Goedemorgen. Jij ziet kansen voor de kleinere partijen. Niet? Nou, dat weet ik niet zeker. Ik denk dat het best een heel interessant idee is. En als Kamerleden nu aangeven dat ze eigenlijk niet genoeg tijd hebben om aan hun werk toe te komen. En zeker kleinere partijen zeggen van ja, we komen niet, hebben niet genoeg mensen om de diepte in te gaan op onderwerpen. Dan kan ik me voorstellen dat als je grotere fracties hebt, dat dat helpt. Maar het zou denk ik niet helpen als je dan nog meer verschillende hele kleine fracties hebt. Want dan schiet je je doel voorbij. Ja, dan krijg je dus nog steeds Kamerleden die heel veel verschillende dossiers op een bordje hebben. Precies. Omdat ze maar een paar weinig vertegenwoordiging hebben. Merk jij het zelf in je werk dat je bij debatten hoort dat je denkt dat zit wel een gebrek aan kennis of bij Kamerleden? Ja, ik denk wel eens als ik mensen hoor praten over asiel of migratierecht, dan denk ik van, goh, je hebt echt helemaal geen verstand van. En ik weet toevallig hoe het dan wel zit. Maar er zijn ook heel veel onderwerpen waar ik zelf niet van weet hoe het zit. En denk, zouden ze daar dan net zo slecht geïnformeerd zijn en op basis van net zulke slechte informatie hun beslissingen nemen? Dat, ja, daar schrik ik wel eens van. Ja, en dan is het iets anders of je het eens bent met ze of niet. Dat is iets heel anders. Toch? Want het gaat er ook om de ondersteuning die er is. Nou ja, het zal allemaal voorbij komen het komende half uur. Want dat is natuurlijk ook van belang dat het niet alleen om de Kamerleden gaat. Jaap van Zessen is hier ook voor het mediaforum alvast. Is media-analyst, digitaal strateeg. Jaap, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, er worden nog meer tweets bijhouden dan als we naar 250 Kamerleden gaan. Nog meer monitoren, meer mensen die zich kunnen profileren en zo. Ja, dat zeker. Ja, dat is wel, dat zal veranderen dan. Maar ja, ja. Ik vind het heel goed dat er over nagedacht wordt over verandering en dat er iets, hè, dat andere tijden zijn en dat dat een beetje benadrukt wordt. Want dat is het. Er ligt veel meer op je bordje. Je moet veel meer communiceren, ja, en zo. Nou ja, juist die sociale media worden wel ook vaak aangehaald als zijn dat heeft de werkdruk ook nog eens vergroot. Ja. En dan moet je ook nog op profileren. Je moet erop reageren. Ja. Het online nieuws heeft versneld. Hè. Je moet allemaal op de waan van de dag reageren en zo. Nou ja, ik vraag me af of dan 100 mensen extra of dat helpt. Of kun je ze niet beter gewoon medewerkers extra geven. Dat soort, ja, dingen. Maar het is goed dat er over nagedacht wordt. Ook nu het allemaal verbouwd wordt. Dus dat ze meer stoeltjes kunnen plaatsen. Nou ja, maar dat is natuurlijk wel iets. Dat als het zou gebeuren, moeten ze dat wel op tijd in de, ja, ontwerpen even aanpassen. Ja, en dat zal dan al wel. Dan zitten ze met z'n tweeën op een stoeltje straks. Kost, ja, nog meer geld. Ja. Ja, dat moeten we niet hebben. Ja. Er is veel gebeld vanochtend. En redelijk eensgezind, denk ik, wat we gaan horen. We gaan beginnen met Rob Dekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat u tegenover dat idee om te gaan naar 250 Kamerleden? Nou ja, ik had zelf gedacht naar de Eerste Kamer en de Tweede Kamer samenvoegen. Dus 225, ja, zetels. Een kiesdrempel van, laten we zeggen, 2%. En dan een soortement van constitutioneel hof, die dus de wetten kan toetsen, desgevraagd, aan de grondwet. Mm-hmm. Om daarmee te voorkomen, wat? Nou ja, de Eerste Kamer is in feite een verlengstuk van de Tweede Kamer. Dat gaat meer over politiek dan of de wetten wel deugen. En dat was, dacht ik toch, de oorspronkelijke gedachte van de Eerste Kamer. Ja, en dat is politieker geworden. Daar wordt de laatste jaren al veel over gediscussieerd. Eigenlijk iedere keer als er verkiezingen zijn, dan komt deze discussie weer op. Van moeten, ja, we nog wel aan die Eerste Kamer vasthouden? Zo'n, ja, constitutioneel hof zou dan al van tevoren kunnen toetsen. Hè? Voldoet eigenlijk de wet aan de grondwet? Dat hebben, ja, we, of daarna eventueel. Ja, maar, ja, ja, zo. Dan ben je. Kijk, het is allemaal nu politiek geworden. Dus zet het dan maar allemaal in die Tweede Kamer. Dan kan je het beter bij elkaar, ja, zetten, ja, ja. Ik hoor hier een beetje het plan Omtzigt in, volgens mij, hè, met een constitutioneel hof bijvoorbeeld. Uitbreiding, oh, van, ja, nou ja, dat, ik had dat idee al veel langer, want het is zo een zootje natuurlijk. Maar kijk, die Eerste Kamer was oorspronkelijk bedoeld om te reflecteren op de wetten. Maar ja, dat is gewoon een politiek instrument geworden. Ja. Nou, voeg het dan maar bij elkaar. Maar u ziet het dan eigenlijk, want het is ook ingegeven doordat er steeds meer van Kamerleden wordt verwacht, waardoor het plan er nu ligt van Volt en de ChristenUnie om uit te breiden naar die 250 zetels. U haalt inderdaad andere argumenten bij. Hoe belangrijk vindt u die kiesdrempel? Nou ja, kijk, als je het nog gaat uitbreiden, laten we zeggen, naar mijn plan 225, en je hebt geen kiesdrempel, dan wordt het helemaal een zootje natuurlijk. Kan je nog meer kleinere partijen krijgen en nog meer versplintering? Ja, kijk, als je een kiezerdrempel hebt van 2, dat is wel het minimum 2, dan heb je in mijn optiek 4-5 zetels. Dat is dan het kleinste. Ja. Maar dat er iets moet veranderen, daar bent u het wel mee eens? Nou, moet. Van mij moet niks, maar dat lijkt me wel, okay, beter. U ziet het graag veranderen. Ik zal me anders uitdrukken, meneer Dekker. U heeft helemaal, ja, gelijk. Het lijkt mij beter. Ja, ja. Zou het voor u het vertrouwen in de politiek ook wat groter maken? Ja, nou, ik hoor u al 3 keer het woord zootje gebruiken namelijk. Ja, nou ja, zootje, daar bedoel ik mee. Dat die Eerste Kamer zijn taak helemaal anders heeft opgevat. Ja, dat bedoel ik met een zootje. Ja. En ook dat je een enkel Kamerlid en dat afsplitsen, dat vind ik een zootje. Ja. Ik vind de politiek, ach ja, ik heb daar nooit zo'n hele hoge pet van gehad. Nee. Dus, zoiets klonk al een beetje door in uw woorden. Dank u wel, meneer Dekker. Rob Dekker. Oké, ik heb het graag gedaan. Dank u wel. Els Timmers, goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. U zei tegen mijn collega vanochtend, dit is echt een onderwerp dat u aan het hart gaat. Waarom? Ja, bijzonder. Als ik terugga even in de geschiedenis met het minister van Binnenlandse Zaken, Hans Dijkstal, zo'n 25 jaar geleden. Die had een concept, nou niet alleen een concept, het is ook uitgevoerd over de hervormingen van het binnenlands bestuur. Op alle drie de lagen, bij de gemeente is het doorgevoerd, hè, dat had het dualisme. Bij de provincie is het doorgevoerd, die had een kleinere provincie, niet kleine provincie, maar een kleine provinciebestuur. En de Tweede Kamer wilde die ook terugbrengen naar minder leden, waardoor er grotere partijen komen. Dan komen in de partijen weer de in feite de fractiespecialisten terug. Ja. En dan is ook het werk van de Kamerleden veel minder zwaar. Als je nu maar 4 zetels hebt, of 5 zetels, of soms zelfs 1 zetel. Je kan het gewoon niet behappen in je eentje. Je hebt een grotere fracties nodig. En ja, daar pleit ik in feite ook voor. En ook dat men zich niet meer kan afsplitsen dan. Dus eigenlijk juist de andere kant op, waar nu het pleidooi klinkt voor meer Kamerleden, zegt u, verhoog die kiesdrempel flink en ga dan naar minder Kamerleden toe. Nou, je hoeft niet eens te verhogen, dat gaat vanzelf al. Ja. Wordt het minder Kamerleden. Als je minder Kamerleden hebt. En laat ook, laten de partijen ook nadenken dat het weer net als vroeger, dat er meerdere stromingen mogelijk zijn. Als je het nu niet eens bent met een mening in de partij, dan stap je eruit en begin je voor jezelf. Terwijl eerst in de grote partijen had je een middenstroming, een linkervleugel en een rechtervleugel. En er werd veel meer gepraat met elkaar om al tot een compromis te komen binnen de grote partijen. Hmm. En daar zou ik ook weer een voorstander van zijn. Ja. Tegelijkertijd hoorde ik net ook in het fragment dat we lieten horen, daar zaten natuurlijk een aantal citaten en opmerkingen in. Iemand ook zeggen van, we hebben zoveel diversiteit in ons land tegenwoordig. Dus eigenlijk is het fijn als je meer Kamerleden hebt, dat mensen zich ook misschien beter vertegenwoordigd voelen of het beter zien als een afspiegeling van Nederland van nu. Ja, omdat het vaak een one-issue-partij geworden is. Als je grotere partijen hebt waar ook ruimte is juist voor kleinere groeperingen, dan denk ik dan heb je ook daar je specialisme binnen. En die praat met anderen, waardoor je toch veel meer ook beïnvloeding van elkaar krijgt hoe je het moet doen. Je staat er ook niet meer alleen voor. Het is nu echt zo van, ik sta voor, nou ja, mijn mening en met mij zo, want ik ben gekozen. Dus dat is dat ene issue. Daar moet je je ook op profileren. Mm-hmm. Terwijl als je dat binnen een partij kan doen en je kan de rest meekrijgen, ja, dat lijkt mij veel beter. Een politiek krachtiger. Dank u wel, mevrouw Timmers. Ja, Els Timmers. Ja, Otto Frieke is lid van de Duitse Bondsdag namens de FDP. Goedemorgen, meneer Frieke. Een hele goede morgen vanuit de trein van Berlijn naar Dresden. Ah, kijk eens aan. Nou, dan gaan we kijken hoe de verbinding het houdt. Maar fijn dat we in ieder geval even kunnen bespreken. Als we kijken, de Duitse Bondsdag, hè, die bestaat uit heel wat meer leden. 736 zijn dat er, flink wat meer dus dan bij ons. Heeft u het idee dat het parlement dan ook beter functioneert dan hier in Nederland? Nee, dat, op deze manier kan ik niet zeggen. U moet zeggen, omdat we een ander kiesrecht hebben dan Nederland, is het qua definitie normaal rond 600 leden. Maar door die vraag van dat we 2 stemmen hebben, een soort voorkeurstem, maar dan moet je dan kijken, dat is heel speciaal, zijn we zo hoog. Maar dat bedoelt dan niet dat het daardoor beter gaat. De discussie in Duitsland is, zijn te veel en het werkt niet omdat veel te veel debat is. Maar aan het eind moet je zien, een functionerend parlement is afhankelijk daarvan dat het in de trias politica ook nog een rol zou spelen en niet een soort van debatteerclub is die een spoeddebat doet over alle dingen die 's morgens in de krant of 's avonds op de radio zijn. En daar zit een groot verschil. En daar denk ik, dan is het goed als je, we noemen dat in Duitsland, een werkparlement bent waar je wetgeving echt nog doet en dus in het detail gaat. Ja, dus eigenlijk zegt u daarmee van, hier gaan Kamerleden te veel op de waan van de dag zitten. Dat is een keuze eigenlijk, dat doen ze zichzelf aan. Als ze dat minder zouden doen, dan zou het ook veel werkbaarder worden? Nou, het is natuurlijk, als ik kijk heel vaak naar debatten van de Tweede Kamer, want, maar zeg niemand in Duitsland. Je kan dan kijken, wat debatteren ze in Nederland over? En misschien gaan deze maatschappelijke dingen dan enkele maanden, weken, soms ook jaren later in Duitsland gebeuren, maar dan weet ik een beetje wat je kan discussiëren. Mm-hmm. Maar het tweede is, als je lid bent, dan zeggen de mensen, de kiezers, de achtergrond van de partij zegt, ja, ik moet zien dat je daar werkt. En denk dat het werk is als men in een debat daar staat, als men tegen de minister-president keihard aangaat, als men zijn one issue heel goed doet. Maar dat wat normaal in de trias politica, die verantwoordelijkheid, de hoogste verantwoordelijkheid is, namelijk wetgeving, ja, die vindt plaats in de regeringen, niet meer in het parlement. Ja. En dat is tenminste iets waar ik moet zeggen, dat moet je doen. Maar daartoe moet je dan ook fracties hebben die echt een beetje groter zijn dan 1 of 2. Mm-hmm. Anders blijf je daar gewoon een issue. Dan is geen controle meer mogelijk. Maar dat is eigenlijk, we hebben net 2 van de luisteraars laten horen, maar unaniem luisteraars die vanochtend hebben gebeld, komen met die kiesdrempel. Die kiesdrempel zou je omhoog moeten gooien. U heeft de ervaring met die kiesdrempel. Is dat het middel dan voor een beter functionerend parlement? Nou, nu ben ik buitenlander Duitser en we hebben een kiesdrempel van 5%. De bedoeling was dan dat dat in vergelijking met Nederland dan een kiesdrempel van 6 zetels of 7 zetels actueel zou zijn. Ik geloof De voordeel van een kiesdrempel is dat aan het eind een georganiseerd parlement is. Waar men echt zegt, we kijken naar alle issues. Ook naar die die niet zo in het openbaar zijn, die niet zo populair zijn. Maar daar kijken we dan ook daarnaar. Ja. Want anders werkt het niet. En dus ja, denk ik, een functionerend parlement bedoelt dat iedere fractie bij ieder probleem tenminste ziet wat gebeurt er. En moeten we ons achteraan, ons kiezers, zeggen, hey, mensen, let op, daar gebeurt iets in de wetgeving. Dat willen we zo niet, of ja, dat is niet goed, of misschien ook is het goed. En daar zit zeker een probleem. Aan de andere kant, die moment waar je een kiesdrempel hebt, vindt natuurlijk een bepaalde tijd, en dat hebben we in Duitsland ook gehad, met het opkomen van de Groenen heeft het heel lang, 10 jaar geduurd, dat we binnenkwamen. En daar komt dan natuurlijk die argumentatie van, nee, democratie bedoelt dat ieder in Nederland 0,66% idee in de wetgeving binnen moet komen. En dat is dan een vraag, is dat goed? Ik geloof, partij zelf moet ook ontwikkeling hebben. En moet ook zeggen, hey, kijk eens, ik moet niet iedere keer een nieuwe partij opbouwen. Ik kan het wel, maar ik moet dan ook kijken hoe je binnen de partij... Dat is eigenlijk wat mevrouw Timmers net ook aanhaalde. Meneer Frieke, hartelijk dank voor uw standpunt vanuit Duitsland. Wouter de Winter, politiek commentator bij de Telegraaf, is straks na 10 uur sowieso hier in ons mediaforum. Maar gelukkig kon je al wat eerder aanschuiven, Wouter, over dit onderwerp. Goedemorgen. Goedemorgen. 250 Kamerleden. Nee. Ik hoef niet eens de vraag te stellen. Nee. Waarom niet? Nee. Ik moet je wel zeggen, ik zag het gisteren even bij OP1 voorbij komen en jullie belden vanochtend van. Dus ik heb een vrij primaire reactie, omdat ik dat gisteren een beetje zat aan te horen. Kijk, misschien ten eerste even duidelijk maken dat het niet verbazingwekkend is dat ChristenUnie en Volt hiermee komen. ChristenUnie heeft de afgelopen jaren geleden onder regeringsverantwoordelijkheid. Hebben het echt zwaar gehad, omdat ze over allerlei zaken een mening moesten hebben. Moesten meevergaderen, meedenken. Ook het kabinet, wat ook namens hen aan het regeren was, scherp houden. Dus dat was voor die partij heel zwaar. En ik kan me vanuit hun perspectief, ze hebben het trouwens ook al eens eerder, ik geloof dat het toen over 200 Kamerleden ging, naar voren gebracht. Dus ik snap dat vanuit hun perspectief goed. Volt, die hadden 3 zetels, die maakten ruzie met elkaar. Toen hadden ze nog maar 2. Dus dan raak je ineens 33% van je slagkracht kwijt. En dan betekent dus dat het werk nog meer wordt. En dan wens je dat je meer mensen had die dat konden doen voor je. Maar ik denk dat de crux niet ligt in het aantal Kamerleden. Ik moet ook niet denken aan alle uitdijende vergaderingen en alle afsplitsingen die daar weer uit voort gaan komen. Maar veel meer in de ondersteuning. Ik denk oprecht dat je die ondersteuning eigenlijk wel zou moeten verbeteren in de Tweede Kamer. Tegelijkertijd ook moet kijken serieus naar eindelijk ook het beter betalen van politici. Er mag best wel tegenover staan voor die zware verantwoordelijkheid. De sociale media en ook allerlei praatprogramma's venten elke uitglijder uit. En dat doet ook wel iets met je als politicus. Dus ik snap dat je daar ook wel op een of andere manier je wat in gestut wenst te worden. Maar door er maar weer wat Kamerleden tegenaan te gooien, betekent dat kleinere partijen inderdaad meer mensen krijgen en dus ook aan meer debatten mee kunnen doen en zich meer in de materie kunnen ingraven. Maar de grotere partijen, daar zijn nu al best wel veel Kamerleden waarvan je afvraagt, goh, wie zijn zij? Zouden zij een drukke dag hebben waar vandaag? Waar zien we ze eigenlijk? Ja, Paul van Bovendeert is hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ziet u wel iets in het voorstel? Want ik hoor eigenlijk tot nu toe alleen maar mensen die zeggen, nou, het lijkt me niet zo'n strak plan. Nou, ik vind het wel een goed voorstel. Ik vind als je gaat vergelijken met andere parlementen in Europa, daar hebben wij een heel bescheiden en klein parlement. Het is ongeveer net zo groot als in België, terwijl het bevolkingsaantal in Nederland toch substantieel groter ligt. Mm-hmm. Het is een aantal uit de jaren 50. We zijn enorm gegroeid. De activiteiten zijn erg toegenomen. Dus ik zie wel wat in uitbreiding. Je ziet dat Kamerleden ontzettend klagen over de werkdruk. Maar dat is wat Wouter de Winter net aangaf. Moet je dat dan juist niet zoeken in de ondersteuning? Nou ja, er is natuurlijk al veel uitgebreid in de ondersteuning. De laatste 10 jaar is die ondersteuning best wel op een behoorlijk niveau gebracht. Zij het dat er nog heel wat meer aan verbeterd kan worden. Maar de ondersteuning van fracties en met name commissies is ook qua kwaliteit erg toegenomen de laatste jaren. Dus je kunt niet alleen maar blikken ambtenaren opentrekken. Ik denk dat je ook wat moet doen aan de samenstelling van de Kamer. Ja. Maar daarmee los je de problemen natuurlijk niet op die er zijn. Hè. Het is al genoemd, die versplintering is een groot probleem. Met al die kleine partijtjes. Want als je denkt van, als je ook het vertrouwen in de politiek wil vergroten, dan zou je ook mogen hopen dat er een goede controle is op het kabinet. Nou, die denken misschien meer Kamerleden betere controle, maar op het moment dat er een ijzeren fractiediscipline blijft, en dan vraag je af of dat beter gaat werken bijvoorbeeld. Hè? Dus die dichtgetimmerde regeerakkoorden. En dan zo'n coalitiemeerderheid die blindelings achter de minister en het kabinet aan. Ja, dat is natuurlijk ook heel slecht voor het functioneren van het parlement. Dus ook op dat terrein moet je dingen veranderen. Het zit hem natuurlijk niet alleen in aantallen. Het zit hem vooral ook in andere aspecten van het functioneren van het parlement. Denk ook aan de continuïteit. Kamerleden zitten in Nederland enorm kort in het parlement. Gemiddeld net iets meer dan 4 jaar. Ja, dan kun je geen expertise, ervaring en deskundigheid opdoen op het terrein van wetgeving, dan ben je alweer vertrokken. Maar u begon uw betoog, meneer Bovendeert, dat u zei, ik zie er eigenlijk wel wat in. En dan moet ik even terug naar Els Timmers, die we eerder in de uitzending hadden. Die zei, als je die kiesdrempel nou hoger maakt, of je gaat gewoon alleen al het aantal Kamerleden verminderen, dan krijg je veel meer fractiespecialisten, veel meer mensen die echt weten waar ze het over hebben. Kun je zeggen, daarmee is de kwaliteit van Kamerleden beter, kun je ook beter het kabinet controleren. Dus moet je niet juist de andere kant op denken. Nee, je kunt wel de kiesdrempel verhogen, maar bijvoorbeeld de kiesdrempel verhogen tot 5%, zoals in Duitsland, net hebben opgemerkt, dat kan erg stagnerend werken voor de ontwikkeling van politieke verhoudingen in een land. Hè. Hij noemde al het voorbeeld van de Groenen, die er jaren over deden om in het parlement te komen. Dus dat is een beetje erg drastisch. Welke kant je op kijkt, want we hebben ook hier de discussie gehad, we hebben veel te veel partijen inmiddels. Iedereen die het ergens niet mee eens is, die richt zijn eigen partij op. Nee, precies. Dus je kunt ook volstaan met een kleinere kiesdrempel. Maar ja, dan nog hou je redelijk kleine partijen in het parlement die eigenlijk niet goed alle beleidsdossiers kunnen oppakken. Dus ook in dat opzicht, denk ik, blijft het interessant om te denken aan uitbreiding van het zetelaantal in de Tweede Kamer. Mits dus, want er komen heel veel voorwaarden dus bij die je dan ook moet meenemen, wil dit effect gaan hebben. Ja, je moet een heel pakket maatregelen overwegen. Ja. Dat worden lange debatten. Nou ja, ze zijn er al een tijd mee bezig. Ik bedoel, je hebt die werkgroep van der Staaij gehad. Die heeft een goed rapport uitgebracht. Maar het blijft allemaal bij kleine stapjes. Hè, terwijl je eigenlijk wat grote stappen zou moeten zetten. Ja. Dank u wel, meneer Bovendeert. Paul Bovendeert was dat, hoogleraar staatsrecht. Er was ook nog een luisteraar die opperde, als we nou eens die persvoorlichters flink zouden inkrimpen, dat aantal. Dat is natuurlijk Wouter de Winter. Klinkt voor de hand liggend, maar bedoel, dat is niet echt het probleem, denk ik. Nee, niet. Als je hoort een legertje. Niet in de Tweede Kamer. Je kan over ministeries daar wel een boom over opzetten. Met minister Wiersma was natuurlijk het verhaal hoeveel een hele volière aan medewerkers en communicatieadviseurs. Ja. Daar kan je echt wel het mes in zetten. Maar dat is dan. Maar goed, mensen zien ook niet altijd het verschil. Hè. Die denken Den Haag te veel persvoorlichters. Maar ik weet niet of het in de Tweede Kamer precies het probleem is. Dat is meer op departementen. Dat de mannetjesmakerij of de vrouwtjesmakerij. Mm-hmm. Een rol speelt. Je zou je ook trouwens kunnen afvragen als het gaat om de werkdruk. Waarom hebben wij nog een systeem van dat je hoofdelijke stemmingen, dat je elke keer ja tegen of voor moet gaan zeggen. Waarom heb je niet een knopje bij je stoel waar je ja of nee op kan drukken? Zoals bijvoorbeeld in België. Ja, ja. Als ik toevallig bij het staatsbezoek zat, mochten we even in het parlement en de senaat kijken. Daar heeft iedere volksvertegenwoordiger gewoon 3 knopjes. Namelijk ja, nee en abstentie. En dan gaat het ook een stuk sneller. Maar ze doen het zichzelf ook aan om de lange debatten te voeren. De hele dag bezig te zijn. Elkaar ook in de kamer te houden. Omdat er een hoofdelijke stemming kan worden aangevraagd. En dan moet iedereen achter de présence geven. Weet je, daar kan je maar natuurlijk ook iets aan doen. De dynamiek en de scoringsdrift. Je moet profileren. De waan van de dag. Er zit natuurlijk heel veel in. Wat ook gewoon met de manier waarop het Kamerlidmaatschap nu is vormgegeven. Ja, en als je dan ineens 1,5 Kamerlid hebt in plaats van 1, weet ik niet of dat nou het verschil gaat maken. Laurens Dassen is partijleider van Volt, samen met de ChristenUnie dus indiener van dit plan. Meneer Dassen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, met uitzondering van meneer Bovendeert, die er wel iets in zit, hebben we natuurlijk een paar luisteraars maar kunnen laten horen. Maar er zit eigenlijk weinig steun in. Eerder van die werkdruk, die wordt niet ontkend, maar er zijn misschien andere manieren waarop je het veel slimmer kunt aanpakken. Waarom kust u daar niet van? We hebben meerdere voorstellen gedaan, hè, en dit is een van de belangrijke voorstellen. Juist ook omdat we zien dat het parlement sinds 1956 eigenlijk geen verandering meer in grootte heeft doorgemaakt. De reden toen was door de grotere internationale wet en regelgeving. Nou, 70 jaar geleden. Sindsdien zijn we van 10 naar 17 miljoen mensen gegaan in Nederland. Zijn er een hoop ambtenaren bijgekomen. Is de internationale wet en regelgeving nog complexer geworden. En wij zeggen van met het parlement van 1956 los je niet meer de problemen van 2023 op. De vraag die we hebben van volksvertegenwoordigers is ook groot. Dus we willen absoluut onszelf verdiepen in de wetten, die beter maken. De regering scherp controleren. Meer contact met mensen via social media, maar ook via de e-mail is dat steeds intenser geworden. Mm-hmm. Dus wij zeggen, ja, zorg ook dat er meer Kamerleden zijn, zodat die druk behapbaar blijft. Maar dat we ook de ruimte hebben om de wetten goed te maken en de regering scherp te controleren, zodat Nederland parlement krijgt wat het ook verdient. Ja, maar als je dan kijkt naar de drie punten waar u op zit, hè, dat meedenken over wetsvoorstellen in een vroeger stadium van Kamerleden, lange termijn debatten, nou, dat zou zomaar iets kunnen zijn, hè, een keer iets met visie, het zou aardig zijn voor de langere termijn, en dan dus het uitbreiden van het aantal Kamerleden. Maar wat we vanochtend veel terug horen is, gooi die kiesdrempel nou omhoog, want je kunt het aantal Kamerleden uitbreiden, maar als dat leidt tot alleen maar meer kleine partijen, ja, dan leidt het niet tot een betere controle van het kabinet. En dan leidt het ook niet tot beter ingevoerde Kamerleden. Nou, als je kijkt naar de vorige verkiezing, dan zou daar één partij bij zijn gekomen. Je ziet nu voornamelijk dat er veel afsplitsers zijn in het parlement, waardoor er veel partijen zijn. Ja, maar daar gaat het me niet om. Het gaat om de mogelijkheid die geboden wordt dat kleine partijen zich kunnen blijven vestigen. Anders kijkt u alleen maar naar de situatie zoals het nu is. En dat is een beetje kort, denk ik. Klopt, en ik vind dat juist ook heel positief dat dat kan. Kijk naar een partij als Bijeen. En een kiesdrempel zouden die er niet in zijn gekomen, terwijl zij duidelijk ook een maatschappelijke functie dienen, namelijk een groep die zich niet gehoord heeft in de samenleving, om die in het parlement te krijgen. Ja, maar daar gaat het volgens mij niet om. Het gaat erom als zo'n kleine partij. Sorry, mag ik hem even afmaken? Ja, zeker. Dat zorgt juist ook voor innovatie in het parlement. En ik hoorde net ook even kort, hè, dat er verwezen werd naar Duitsland, waar dan 5% zou zijn. Het probleem daarbij is dat je gewoon een heel groot gedeelte van de kiezers uitsluit. Groepen die zich dus heel lang niet gehoord worden. En in mijn optiek zorg je dus dat het vertrouwen daarmee juist afneemt. Ja. Dus ik ben tegen het kiesdrempel. Overigens veel staatsrechten en experts zijn daar ook op tegen. Omdat het uiteindelijk niet het probleem oplost, ook al klinkt het misschien heel sympathiek. Nee, maar er zitten twee kanten aan, denk ik. U heeft het over die vertegenwoordiging. Dat vindt u heel belangrijk, dat begrijp ik. Dan gaat het ook nog over de kwaliteit en je werk goed kunnen doen. En de vraag is of je met 200 Kamerleden of 250 Kamerleden, of je dat probleem wegneemt, zonder kiesdrempel bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat de kiesdrempel daar weinig mee te maken heeft. Kijk, wij doen daarom ook nog twee andere voorstellen. Eén daarvan is visiedebatten. Omdat we juist zien dat het vaak te vaak over de krantenkoppen van vandaag gaat. Terwijl de grote crisis waar we nu in zitten, klimaat, stikstof, wonen, dat komt ook omdat we niet over 10, 20, 30 jaar, 40 jaar vooruit hebben gekeken. Dus daar doen wij voorstellen voor om dat veel meer te institutionaliseren. Mm-hmm. En inderdaad eerder betrokken te zijn bij wetten, zodat er goed gekeken kan worden naar de uitvoering. Ja. Wat betekent dat nu voor mensen? Daar veel meer tijd voor te nemen en je daarin te verdiepen. Maar dat vraagt dan toch meer om ondersteuning, meneer Dassen? Om juist uitbreiding van je ondersteuning? Nou, kijk, ondersteuning is ook heel belangrijk, maar uiteindelijk zijn ook de Kamerleden die het werk moeten doen. En als je alleen maar op ondersteuning kunt vertrouwen, dan ben je op een gegeven moment meer een doorgeefluik aan het worden. Uiteindelijk zijn de Kamerleden ook verantwoordelijk om het. Die hebben de volksvertegenwoordigende taak. Dus daar ligt ook het mandaat. Dus die moeten zich ook voldoende kunnen verdiepen. Die moeten naast mensen op straat kunnen staan, met mensen het gesprek aan kunnen gaan, zichzelf ook kunnen verdiepen in de inhoud. Want anders krijg je dadelijk wat we ook te vaak, vind ik, bij ministers zien, dat ze vragen of antwoorden aan het oplezen zijn, omdat ze de inhoud zelf onvoldoende beheersen. Dus ik vind, zeker het argument is belangrijk, er moet goede ondersteuning zijn. Ik denk ook dat het meer kan. Maar je moet niet gaan zeggen dat dat de enige oplossing is. Ik denk juist dat Nederland op dit moment ook de volksvertegenwoordiging verdient die we nodig hebben om de grote crisis aan te kunnen pakken. Het is ook niet het enige middel, dat heeft u volgens mij niemand horen zeggen. En dat is juist aan luisteraars het mooie dat ze meerdere opties hebben aangekaart die tot een oplossing kunnen leiden. Goed, u gaat het in ieder geval indienen met de ChristenUnie. VVD heeft daar eerder al van aangegeven, ik zie het niet zitten. Een Omtzigt heeft er wel gevoel voor. Dus we gaan zien hoe het gaat lopen. Hartelijk dank, Klaus Dassen, partijleider van VOLT. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Nee. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl.

Den Haag voert in de hele stad een messenverbod in. Wie op straat of in openbare gebouwen rondloopt met een keukenmes of een zakmes kan binnenkort een bekeuring krijgen. De gemeenteraad ging gisteravond akkoord met het verbod. In Den Haag zijn de laatste tijd veel incidenten met messen. In juni werd in een supermarkt een winkelmedewerkster doodgestoken. Vooral veel jongeren lopen met een mes op zak. De gemeente Den Haag zegt dat het messenverbod de politie meer mogelijkheden geeft om te handhaven. Australiërs mogen in oktober stemmen over een grondwetswijziging om de inheemse bevolking meer invloed te geven. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Via een adviesraad moeten ze meer invloed krijgen op politieke besluiten die hen direct aangaan. Australiërs zijn verdeeld over de kwestie. It's the wrong proposition. It's the wrong model. What is there to fear? That's what I'd say to the people who are advocating. Now, what have you got to be frightened of? Aboriginals lopen op vrijwel elk vlak achter. Ze sterven gemiddeld 10 jaar eerder dan de rest van de Australische bevolking. Het weer stevige buien met kans op hagel of onweer. Later zon, maar ook nog een enkele buien. Het wordt 17 tot 19 graden. Ook morgen zon, maar ook buien en een graad of 19. Jan, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen. Er staan nog een paar files. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn doe je er nog 10 minuten langer over tussen Hoevelaken en Barneveld. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht is de vertraging 20 minuten voor de aansluiting met de A16. Het is druk door de afgesloten Heinenoordtunnel daar. En daardoor sta je ook nog 10 minuten in de file voor de Kiltunnel in de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. De A27 van Utrecht naar Breda is een rijstrook dicht bij knooppunt Gorkum door een ongeluk. Daar heb je nu een kleine 10 minuten vertraging. Kort ritje naar de bakken. Ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat op mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Zo is het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Geert Wilders is al 19 jaar niet meer thuis geweest, zo zei hij gisteren. Er gaan dus mensen stemmen die niet anders weten dan dat de PVV-leider in isolatie leeft. Is daar genoeg aandacht voor? We gaan het daar en over meer in ons mediaforum hebben. Onze spraakmaker is vandaag asieladvocaat Igna Ome. Jaap van Zessen is er, media-analyst en digitaal strateeg. En Wouter de Winter is politieke commentator van De Telegraaf. We beginnen met wat jullie is opgevallen in de media. Wouter, jouw moment bestaat eigenlijk uit 3 componenten, geloof ik. Hè? Kattenfilmpjes, zacht of netjes uitgedrukt rondborstige vrouwen en columnist Kirsten Verdel. Ja. Nou, ja. Leg hem even uit. Ja, deze... kijken of ik met je mee kan gaan. Nou, het gaat ook hier regelmatig over de sociale media en over de macht en de invloed en het verknipte wereldbeeld wat je meekrijgt. En X natuurlijk, vroeger was het dan Twitter. Mm-hmm. Toen had je je eigen geselecteerde Twitterlijst met mensen die je graag wil volgen. Nu heb je een andere optie dat je, daar betrap ik mezelf op, ik toch veel meer zit, omdat je dan toch veel meer nog van de wereld ziet dan je eerder gewend was in je eigen geselecteerde lijst. Maar ik krijg dus nu ongeveer vraag, wat je vroeger met algoritmes kwam je dingen tegen dat je dacht, ja, ik heb die vakantie inderdaad bekeken en nu ineens kom ik daar aanbiedingen voor tegen, of ik was in dit onderwerp geïnteresseerd, nu zie ik een heleboel van die onderwerpen ook op YouTube met filmpjes. Maar nu bij dat X kom ik dus in algoritmes terecht waar ik helemaal niet wil zijn. Namelijk vrouwen met grote borsten. Nou ja, die heb ik zeker niet opgezocht, maar die kwamen toch tot mij. Dus dat was even schrikken. Maar ook cats with jobs. Die dan katten liggen dan ergens op een steiger en die doen ook mee met schilderen of zo. Dat je echt denkt van waarom? En natuurlijk die dame die ik net noemde, die ook vorige week kennelijk iets had gezegd ergens. En ook waar je ook helemaal niet. Tenminste, ik zat helemaal niet op te wachten. En dat is wel een verschil, heb ik het idee. En ik zag ook dat andere mensen daar op dat fameuze podium melding van maakten. Van ik heb naar iets gekeken en nu zie ik allemaal blonde Amsterdam-Zuid-vrouwen in mijn tijdlijn. Ik weet niet waarom we nou steeds bij die vrouw uitkomen. Maar goed. Dus ik dacht, dat viel mij op. En toen zei de redactie van, nou, ja. Jaap zit er. En die weet precies hoe dat zit. Dus ja, vertel. Nou, het zegt heel veel over jou. Nee, toch, hij zoekt ze wel op, hè? Ja, nee, je hebt het specifiek over X, toch? Over Twitter. Uh-huh, uh-huh. Ja, dat is wat daar best wel veranderd is. Is dat inderdaad wat je zei, vroeger zag ik alleen de mensen die ik zelf volgde. Daar kwam je standaard in terecht. En sinds een paar maanden is het standaard zo dat je in een voor jou overzicht komt. Waardoor je standaard niet in je eigen overzicht komt. Dus je krijgt allemaal dingen te zien die je nooit zelf gevolgd hebt van mensen die jou die jij volgt. Mm-hmm. En zeker bij Twitter is dat het zegt iets over waar je ooit zelf op geklikt hebt. Al dan niet omdat je ergens heel erg voor of tegen was. Mm-hmm. En ze brengen dingen onder aandacht die veel reuring oproepen, veel ophef opleveren. Waaronder Kirsten volgens mij vorige week. In de hoop dat jij daar ook op engage, noemen ze dat dan, of op aanslaat, dat je er ook iets mee gaat doen. Omdat ze weten, ja, dit zijn berichten waar mensen kennelijk iets mee doen. Maar kan je eraan ontsnappen? Want ik dacht, moet ik iemand blokkeren of zo, dat het dan niet meer gebeurt? Maar sowieso standaard kun je hem dan weer naar de voor jou zetten. Dus dat hij gewoon standaard weer op jouw overzicht opent. Want het is automatisch overgeschakeld. Het is automatisch overgeschakeld, eigenlijk sinds Elon Musk, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En je hebt sinds afgelopen maandag een wet, ook in de EU, waarin staat dat ze de mogelijkheid moeten bieden om een gepersonaliseerde feed te kunnen zien. Dus dat je niet meer op algoritmes ziet. Dus op zich is dat aardige timing. Het is wel zoals je op TikTok of Instagram dat wilt doen. Dan moet je echt naar Google en dan moet je gaan zoeken van waar moet ik ook weer klikken. Het is niet dat ze het heel erg duidelijk aanbieden. Maar zeker vanuit de EU is er wel ook behoefte aan. En ook wetgeving waarom ze dat moeten doen. Dus er wordt wel naar gekeken, want je bent echt niet de enige hiermee. En ik vind het, als ik op Instagram bijvoorbeeld kijk, dan merk ik heb jonge kinderen. Elk filmpje van mensen die ik niet volg gaat over jonge kinderen. Denk ik, ach, ik ben zo duidelijk een profiel nu. Jij zal ook in een bepaald profiel vallen, ergens door je klikgedrag. Katten met werkjes. Zegt het over jou? Ik heb niet eens een kat. Nee, maar ja, je kijkt. Zullen we daar eens een goede analyse op loslaten? Nee, dat gaan we niet doen. Ja, dus die gepersonaliseerde dingen, dat is een ding. En het zegt, ze weten natuurlijk veel meer van je dan alleen maar wat je zelf plaatst. Dus ze weten ook. Ja, maar als je je instellingen dus verandert, dan zou een deel van het probleem. Een deel wel kunnen zijn. Het is wel gek als je helemaal uitlogt en je gaat opnieuw op Twitter. Zeg maar, dan denk je, stel dat ik een nieuwe gebruiker ben en ik kom hier. Ja, wat je dan allemaal voor ellende ziet. En dan krijg je echt de meest extreme aan allebei de kanten van het politieke spectrum te zien. Merk jij het ook? Of? Ik doe niet aan Twitter, dus dan scheelt het. Heerlijk. Ik merk dat niet onmiddellijk, maar kan me wel voorstellen dat het je helpt om uit je bubbel te komen. Als je ook af en toe wat dingen gepresenteerd krijgt waar je niet zelf voor koos. Maar dan is het misschien leuk als dat dingen zijn waar je ook echt wat mee kan. Ja. Toch? Ja. In plaats van, nou ja, misschien. Ja. Je weet nooit wat je met die katten kunt. Dat is ook zo. Laat ik me vooral daar niet te veel over uitlaten. Ja, jij hebt weer een nieuwe laagdrempelige AI, oftewel AI-tool uitgeprobeerd. Eentje waarmee je iemand stem kunt kopiëren. Ja. We hebben wat voorbeelden ook die jij in elkaar hebt gefrutseld. Zullen we even beginnen? Is goed. Mijn naam is Willem-Alexander en ik luister iedere dag naar het Mediaforum op Radio 1. Een dubbele espresso erbij. Dat is voor mij puur genieten. Heerlijke presentatie en vandaag zelfs met mijn favoriete gasten Jaap en Wouter. Nou, dat je bent het Koningshuis. Ik wou net zeggen, je bent verslaggever bij het Koningshuis. Wouter de Winter. Maar dit, ja, ik, ik, Ja, ik hoor wel de klank van de koning, maar je mist... Ja, vind je? Beleving of zo, of bezieling? Nou, wat ik, het is misschien goed om even uit te leggen hoe dit ging. Ja, ik vind de kwaliteit echt best wel goed, eigenlijk. En je hoort gelijk dat het de koning is. Ja, nou, als je, als mensen net inschakelden... Nou, ik vraag me af of ze hoorden dat het hem niet echt was. Ja. Ik weet het natuurlijk, dus misschien dat ik dan ander luister. Ja, ik vind het echt verbluffend goed. En vooral de manier waarop ik dit gedaan heb, dat maakt het heel laagdrempelig. Want wat ik gedaan heb, ik heb 6 minuten van zijn toespraak gepakt. Volgens mij was het een kersttoespraak of zo. Die stond op YouTube. Het is natuurlijk makkelijk dat hij als enige antwoord was. Dus die heb ik geüpload in een tool. En het kost je een paar euro per maand en dan kun je dat zelf doen. En 2 minuten later kan ik intikken wat ik wil dat hij zegt. Dus die tekst die hij net uitsprak, die heb ik ingetypt. Ja, dan krijg ik dit. Op basis van 6 minuten laat staan als ik urenlang zijn stem heb. Dat is eigenlijk wel bizar, hè? Dan wordt het natuurlijk nog beter. Ja. En dit is vorige week live gegaan. Dit kon wel in het Engels al. Dus dan kon je Mark Rutte dingen laten zeggen of dat soort dingen. En sinds vorige week kan het ook in het Nederlands. En dat is wel heel nieuw. Want ik weet nog, ik heb tot begin dit jaar bij het AD gewerkt door digitaal. En ik had ook gesprekken over het voorlezen van artikelen. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik eind vorig jaar ook in gesprek was met van die bedrijven die dat aanboden. En die kwaliteit was echt niet goed genoeg. Ik zei van ja, het is leuk dat we het kunnen aanbieden. Dat je het wel, maar je hoort zo duidelijk dat het gewoon een computer is die dit voorleest. En we zijn een paar maanden verder. Zo snel gaat het. En dan kun je het zelfs er een stem laten voorlezen. Kijk, als Wouter op de Telegraaf iets schrijft. Dan kun je zeg maar zijn kopie van zijn stem het voor laten lezen. En dan klinkt het best aardig. Ja, dat is verbluffend. En het is vooral dat het zo simpel is. Hè? Want het wordt al gauw aan een nerd op een zolderkamer toegeschreven. Maar dit kan eigenlijk iedereen even in elkaar zien. Gisteren heb ik het in 6 minuten deze stem gemaakt. En ik kan hem alles laten zeggen. Ja, ik kon ook in 1 keer heel goed Spaans praten bijvoorbeeld. Ja. Bienvenido al Foro de Medios. Estás escuchando Spraakmakers en Radio Uno. Nou, heb ik wel wat Spaans gedaan, maar hier was ik wel jaloers op. Je hoort duidelijk wel de klank van mijn stem. Maar ik heb natuurlijk nooit hier iets in Spaans gezegd. Nee. Dat is natuurlijk wel bizar. Er zijn 28 talen waarin ik jou alles kan laten zeggen wat ik wil. En ook bij jou, het was best moeilijk om een fragment te vinden waarbij je alleen aan het woord bent. Dus ik heb een paar fragmenten geknipt. Ik heb 4 en ik had uiteindelijk 2 minuten aan audio. Dus dat is het. En op basis van 2 minuten is dit ervan gefabriceerd. Ja. Ja. Je moet gelijk erbij zeggen dat het ook heel gevaarlijk kan zijn. Ik zit te denken, als je iets laat inspreken... je hebt de stem van iemand om geld over te maken. Of weet ik wat. Mensen kunnen best heel kwetsbaar... Je bent natuurlijk die WhatsApp-berichten van... Hey, ik ben je zoon en maak even geld over of zo. Dat zijn we gewend. Dat kan nu met een audio. Dat gaat natuurlijk heel veel gevaar opleveren. Dat is natuurlijk zo, en dan moet je op letten. Aan de andere kant, ISTI is technieker en dan gaat het niet meer weg. Want dit kan nu al, en die wordt alleen nog maar beter. En dan kun je ook kijken, wat kun je als media ermee doen? En kun je voordelen mee doen? En het voorlezen van artikelen, al is het maar voor mensen die slecht kunnen lezen. Het zij omdat ze dyslectisch zijn, of het zij omdat ze gewoon een beperking hebben. Tuurlijk, dat is prachtig. Dan is het een hele mooie techniek. Ja. En het kan ook heel veel dingen vervangen of helpen. En het kan je een andere taal helpen. Dus het kan heel mooi zijn, maar natuurlijk... Je had er ook nog eentje gemaakt. Daar hoor je van zoiets van, ik presenteer Spraakmakers... maar ik stuur vandaag mijn vervanger. Ik heb de vragen doorgegeven via de app. Dan kan ik lekker koffie gaan drinken. Ja. Ik zei, die gaan we niet laten horen. Ik wil niet vervangen worden. Ja, als we nu een tekst doorgeven, kun je het aan het eind van de... kunnen het over een kwartiertje, heb je de... Wow. Als jullie het horen, Wouter niet meer. Nou, dan hoop ik dat de nucleaire codes niet met spraakherkenning worden beheerst. Want dan, je zegt gevaarlijk. Ja, dat denk ik dan ook wel weer aan. Ik zie ook wel de kans hoor. Maar inderdaad, het gaat niet meer weg. Dus je zal je ertoe moeten verhouden. En zo betrekkelijk eenvoudig, hè? Dat is natuurlijk hoe het zich ontwikkelt. Echt in een paar maanden tijd. Want eind vorig jaar hoorde ik het echt in heel slechte kwaliteit. We zitten nu al hier. Nou kun je nagaan waar we over een jaar zitten. Ja, andere tijden zijn dit dan. Dat zeker. Ja. De mogelijke benoeming van minister Wopke Hoekstra tot eurocommissaris Milieu is het gesprek van de dag in Den Haag en levert ook genoeg stof op tot analyse en speculatie. Ja, de mist wordt steeds groter hier rond die benoeming van Wopke Hoekstra, want er was inderdaad al een andere kandidaat en dat was Sigrid Kaag, minister van Financiën, D66'er. Nou, D66 had interesse. Er zijn ook heel veel namen, heb ik in de krant zien staan. Ik ga er allemaal niet op in, want als ik dan één naam wel inga en andere naam niet, dan dat gaat niet. Mijn eerste gedachte was, dat is het afscheidscadeautje aan het CDA. Weet je, jullie gaan helemaal door het putje 22 november. Dan gunnen we jullie nog 1 keer een belangrijke post. Kijk even naar de politieke man hier aan tafel, Wouter de Winter. Er wordt volop... Commentarieerd, gespeculeerd. Is het verklaarbaar of logisch dat het gebeurt? Ja, want ik denk, je probeert natuurlijk zo dicht mogelijk te komen bij wat daar zich achter de schermen heeft voorgedaan. Maar zoals mijn verre voorganger Kees Linshoff uitlegde, je bent niet in de zaal aanwezig. Je kijkt door een beslagen ruit met vitrage ervoor. En dan moet je maar kijken of je een goede reconstructie kan maken van wat daar besproken wordt. Het gaat om een benoeming. Benoemingen zijn altijd, zeker belangrijke benoemingen op politiek niveau, die zijn niet in de openbaarheid, omdat mensen hun vingers niet willen opsteken of niet willen openbaar willen worden afgebrand op het moment dat die naam niet wordt. Ja. Dan verbaast het me ook dat sommige mensen zeiden, ja, de Tweede Kamer moet erover. Nou ja, dat wordt dan helemaal dan wordt het echt een politiek ding en dan mag die partij niemand leveren, want dan is de andere partij een politiek. Maar als buitenstaander wil je natuurlijk liefst wel die transparantie hebben van hoe dat is zoiets tot stand gekomen. Dat is niet werkbaar. Dat is naïef om te veronderstellen. Wat wel, er zijn voor allerlei benoemingen zijn procedures en ook commissies. En dat gebeurt in Den Haag. Hè. De Kamer benoemt wel bijvoorbeeld de ombudsman. Dat gaat dan allemaal, als het goed is, allemaal ook wel geheim en vertrouwelijk. Dus je kan daar wel iets voor optuigen. Maar ik denk dat het benoemen van de eurocommissaris, zeker in de demissionaire fase van het kabinet, eigenlijk onontgonnen terrein is. En ik vind ook dat de politiek wel, en zeker ook het kabinet, zich er wel van bewust moet zijn dat op het moment dat je dat proces zo niet transparant maakt, ik heb de Rutte vrijdag over gevraagd naar de ministerraad in de persconferentie. En toen zei hij, ik heb het maar naar me toe getrokken met instemming van de smaldelen, maar er was niet echt vastgelegd hoe het zou moeten. Ja, dat geeft mensen niet echt het idee dat dit een hele goede procedure is geweest. Dus je moet ook, denk ik, ook uitleggen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En als je ziet welke commotie het nu is, mensen gunnen het hem niet. Ik denk dat dat vooral de meest doorslaggevende factor is. Waarom er veel commotie is. Ja, dan moet je uitleggen waarom het hem wel wordt gegund. Of waarom je het tot hebt besloten. Ja, ja. Dat is in de openbaarheid niet gebeurd. Achter de schermen ik heb een column erover geschreven gisteren. En je ziet her en der ook nog analyses verschijnen. Maar dat is allemaal van achter de schermen informatie verzamelen. Jaap, heb je er behoefte aan? Of denk je, het zal allemaal wel? Nou nee, dat laatste denk ik niet. Maar wat ik vooral merkte gisteren, dat ik mezelf een beetje dom vond, zeg maar, in de berichtgeving. Ik miste hier een beetje de context van, hoeveel zijn er ook weer van die commissarissen? Waarom Nederland? Waarom klimaat? Ik miste in online verslaggeving in ieder geval een beetje de context in de artikelen. Er werd vanuit gegaan dat ik alles precies wist. En dat, ook misschien dat het al best wel een aantal dagen doorsleept. Ja, dan nog. Ik snap. Ik kijk die benoeming van Hoekstra en dat er één Nederlander is, dat snap ik. Maar ik miste bij mezelf dat ik denk, hier ontbreekt kennis bij mij. Dus dan zal het bij het grote publiek ook al zo zijn. Ja. Dat hier vaker, denk ik. Zeker als het om Europa gaat. Zelfs ik wist ook niet precies hoe dat ging in Europa. Nee, want ik doe natuurlijk de Haagse verslaggeving. Ja. Maar mijn collega Alexander Bakker zit in Brussel. Die zit bovenop het Brusselse nieuws. Met zijn Brusselse collega's. Maar weet ook veel beter hoe in Brussel de hazen lopen. En die veronderstellen misschien ook bepaalde voorkennis, denk ik, ook bij het grote publiek. Want ik vond dat zelf ook wel even, ik zat zelf ook te kijken van, en hoe ging het de vorige keer ook alweer? En dan kom je erachter dat Frans Timmermans ook geen klimaatervaring had. En dat op zich wel relevant. Waar minder discussie over was. Precies, daar was niemand van hoofdstukken. Maar er zit ook, er wordt ook wel door verschillende media over dat Rutte op die manier D66 een hak heeft willen zetten. Jij formuleert hem, het is verleidelijk om enige rancune te veronderstellen vanuit Rutte richting D66. Mm-hmm. Je formuleert hem nog redelijk voorzichtig. Ja, want dat was ook wel een primaire reactie van mij. Het was tijd om af te rekenen. Maar weet je, Rutte kan niet 13 jaar premier zijn door rancuneus zich te gedragen. Zeker niet omdat hij al die ballen met al die verschillende partijen in de lucht probeert maar te houden. Maar Rutte neemt afscheid. Dus hij neemt afscheid, maar hij is uiteindelijk toch niet echt een mens naar. En ik heb begrepen, en dat versterkte mij in de aanname, dat het niet een afrekening is geweest. Het is uitgepraat. In de derde week van juli hebben Kagen en Rutte besproken wat er in die laatste uren voor zijn aangekondigde vertrek uit de politiek gebeurde. En toen vertelde zij hem naar verluid dat zij wel degelijk achter de schermen heeft geprobeerd om haar partijgenoot in de Tweede Kamer te weerhouden van een motie van wantrouwen en daar steun aan te geven. En omdat zij ook wel zag dat dan het einde zoek is, want dan is hij de volgende die wordt weggestuurd, want dan is er weer een andere meerderheid die dat wil. Maar dat zij zag, omdat zij al een tijdje ook bij D66 had aangegeven dat ze niet eeuwig weer leider wilde zijn, dat haar invloed aan het afnemen was. En dat zij niet de doorslaggevende stem was voor ook D66-Kamerleden. Die ook, ja... loyaal aan haar zouden zijn, aan haar oproep zouden zijn. Precies, eigenlijk. Ja. Ja, dus dat zij vreesde van, ik heb het wel aangegeven, maar ik weet niet of ze luisteren. Ja, maar tegelijkertijd is dan terug naar die benoeming. Dan horen we dus dat een man en een vrouw aangedragen moeten worden. Nou, dat werd uiteindelijk dan Hoekstra. Dan heb je Ursula von der Leyen die aangeeft van, we willen graag een christendemocraat. Ja. Dat is om het een beetje werkbaar te houden. Ja. Daar op EU-niveau. Dan denk je, ja, is dat in landsbelang van ons? Goeie vraag. Niet iedereen in het kabinet is het daar ook mee eens. Ik sprak dit weekend ook een van de leden van het kabinet die ook zei, we hadden ook kunnen afspreken om helemaal niemand uit het kabinet te laten gaan. Je gaat wel een van je politieke kopstukken. Precies, in je demissionaire kabinet. En hoezo mag Ursula von der Leyen bepalen wie Nederland afvaardigt? Ja, zijn we dan de EU aan het pleasen? Moeten we dat willen? Precies, ja. Nou, Rutte weegt dan ook wel het Nederlands belang bij. Van als je dan Hoekstra stuurt en hij krijgt klimaat, is dat een belangrijkere portefeuille dan dat je hem over meertaligheid naar Brussel gaat sturen? Want dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Hè? Dat kan een shuffle zijn. Dus ook dat soort dingen, daar moet Rutte ook rekening mee houden. Maar leg dat dan ook uit aan mensen, zodat er niet een idee ontstaat. Want dat is, ik denk, mensen die dit interessant vinden om te volgen, die smullen hiervan en die willen alles weten. Is het voor het grote publiek belangrijk om dit te weten? Nou, ik denk wel dat mensen wel echt een emotie voelen, ook toch wel bij Hoekstra en het CDA. Maar het is fijn als het juist voorbij die emotie gaat, toch? En dat je meer in een heldere analyse kan schieten. Ik denk dat als het Esther de Lange zou zijn geworden, die ook een prominente CDA-politica is in Brussel, dat er heel veel minder commotie over ontstond. Ja. Maar vanwege het politieke klimaat, hè, Kaag, Rutte, Hoekstra, vertrekkende generatie, op het laatste moment het zinkende schip verlaten voordat het kabinet zijn biezen pakt. Ja, dat wekt ook emotie op, denk ik, bij mensen. Meer dan bij iemand die je misschien iets minder in de picture zag. Haar naam valt toch dan om Hoekstra te vervangen hier? Als sorry, buitenlandse zaken. Haar naam, van Esther de Lange? Die valt. Dat is dan voor een jaar. En dan weet je zeker dat je geen minister meer bent en misschien helemaal niets meer in voor het CDA in Den Haag. Waarmee je ook meteen aangeeft. Ja, dan kan je misschien beter in Brussel blijven, waar ze geloof ik nu vicevoorzitter is van de Europese fractie. Ja. Okay. Een andere zaak dan die gisteren groot in het nieuws kwam, was de rechtszaak tegen een Pakistaanse oud-cricketer die een geldprijs zette op het hoofd van Geert Wilders. Tegen hem is 12 jaar cel geëist, tegen die Pakistaan. En Wilders zelf was in de zaal aanwezig, maakte ook gebruik van zijn spreekrecht. Gisteravond nog, terwijl ik deze speech die ik nu voorlees thuis aan het schrijven was, kwam er een filmpje binnen, een videofilmpje van de man met een mitrailleur die op mijn hoofd schiet met de tekst erbij dat ze me nooit zullen vergeten en niet kunnen wachten op de dag dat ze kunnen vieren dat ze me in mijn hoofd schieten in de naam van Allah en zijn profeet. En het zijn vaak van dat soort uitingen, filmpjes, expliciete plaatjes, onthoofdingsfilmpjes. Het was november 2004 toen de politie DKDB met kogelvrije vesten en automatische wapens mij uit mijn woning in Venlo haalde, naar aanleiding van een dreiging van de toenmalige Hofstadgroep. En binnen een kwartier moest ik mijn spullen pakken om uit mijn huis in Venlo te vertrekken. En ik ben sindsdien nooit meer thuis geweest. Ja, het is iets wat dus jaren aan de gang is. Jaap van Zessen, jou viel de toon van Wilders in het spreken vooral op, hè? Ja, wat hij nu zegt, dat heb je hem de afgelopen jaren nooit zo empathisch of nooit zo rustig horen vertellen. Ik denk, iedereen die luistert, die hoort hier natuurlijk wel een man die die uitleg wat hem overkomen is. En de afgelopen 10 jaar, als ik nadenk, van, ja, hij zei altijd wel, ik werd bedreigd en zo. En het is al jaren zo. Dan denk je, ja, oké, dat is ook. Dat is eigenlijk gewoon een realiteit geworden waar we overheen stappen. Nou, en nu laat hij echt zien wat het met hem doet en hoe het gegaan is. En hij zei in november 2004, ik ging nog even googlen van wanneer was dat dan met Theo van Gogh. Nou, dat was ook november 2004. En een paar dagen later is hij in Venlo uit zijn bed gelicht. En daarna is de wereld veranderd. Toen je bijvoorbeeld nog geen social media had, hè, in 2004, dat kwam daarna pas. Waardoor die bedreigingen, die filmpjes die hij nu binnenkreeg, veel meer zijn geworden. Die komen daarna nog veel meer. En dan krijg je gevoel erbij. En dat gevoel ontbrak wel, wat mij betreft. En het is heel goed dat hij dat aanstipt natuurlijk. Ja. Naomi, heb jij ook dat idee, als je het hoort, van eigenlijk is het wel belangrijk dat we dit blijven aankaarten? We stappen er te makkelijk overheen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het bedreigen van politici, of dat nou vanuit Nederland of vanuit het buitenland komt, dat is natuurlijk op geen enkele manier goed te praten. En ik deel Wilders gedachtegoed beslist niet, maar ik zal wel verdedigen dat hij kan zeggen en blijven zeggen wat hij wil zeggen. Mm. En ik denk dat heel veel mensen, en zeker die jonge kiezers die je net zelf noemde, helemaal niet weten dat het al zo lang gaande is. Ja. En het is natuurlijk wel vrij verschrikkelijk. Ja. Het is ook, Wouter, als je hoort natuurlijk, nou, jouw collega's, een aantal van jouw collega's worden natuurlijk continu beveiligd. We hebben het over elkaar gehoord. Is het bij Wilders inderdaad zoiets van, ja, dat dat zit aan hem vast en het is de gewoon geworden. Wat het natuurlijk nooit zou moeten zijn. Omdat er niet zoveel meer over gezegd wordt. Precies. En ik heb dus ook geprobeerd om toen met Kaag, die natuurlijk ook bedreiging kreeg, beveiligd moet worden. Het verschrikkelijke geweest is waar ook. Toen ging het vaak ook in de media over bedreigen van politici. Mm-hmm. Ook wel steeds te blijven vermelden. Van vergeet niet dat ook Geert Wilders dit overkomt. En al heel erg lang. En misschien zelfs op een veel nog wat gruwelijker wijze. Namelijk inderdaad bewerkte filmpjes waar je hoofd ervan af wordt geschoten. Waar je vrouw en kinderen, of nou, kinderen heeft hij dan niet, maar je vrouw, je familie, ook van alles wordt aangedaan, bedreigd. Ik heb zelf een keer een verslag mogen doen van als hij op campagne gaat, dan mocht ik mee in zijn beveiligde auto. Moest wel beloven dat ik niet zou vertellen over wat je dan allemaal ziet gebeuren. Maar dat maakte wel indruk. Dat is geen kattenpis, om het maar weer even bij de katten te houden. Het is heel serieus. Er worden allerlei voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat er voor hem een gevaar dreigt. En dat dus niet even één middagje, maar al 19 jaar. De impact daarvan kan je niet onderschatten. Maar je moet ook niet onderschatten wat dat betekent. Dus ook voor het zijn van politicus. Een politicus moet toch zich ook met zijn kiezers kunnen verstaan. Ja. En daarom zie je hem ook zo aan het Twitter of dat X hangen. Omdat dat een van zijn weinige manieren is om nog enig sentiment mee te krijgen. Omdat hij inderdaad niet zomaar een café kan binnenstappen of in zijn geliefde Venlo kan gaan winkelen. En die rustige, want voor mijn gevoel was het echt een soort andere toonzetting van Wilders dan dat je normaal in debat is. Die natuurlijk altijd scherp op fel heeft hij zijn one-liners en hier hoor je een soort rust. Is dat dan Wilders buiten het plenaire debat? Of heeft het ook te maken met dan gewoon een gematigde toon? Nou, kijk, hij moet je is met verkiezingen in rekening houden of is dat heel wrang? Als je buiten het debat spreekt, staat hij niet te schreeuwen, hoor. Dus dat is op zich. Heel echt niet. Nee, dat is hier op normale toonhoogte in gesprek. Ik denk dat er twee dingen zijn. Er is nu voor hem natuurlijk belangrijk dat het OM en de rechterlijke macht ook zich uitspreekt en hier ook actie op onderneemt. Dus hij denkt dan ook aan een belang. Het OM heeft natuurlijk ook een tijdje tegenover hem gestaan. Dan staat hij een andere toon aan. Tegelijkertijd, dat hoor je natuurlijk nu ook wel her en der ook in media geopperd. Een mildere Wilders zou misschien handiger zijn om ook echt aan de macht te komen. Ja. En dat hebben we eerder natuurlijk. Heb jij dat idee ook? Dat hij daar bewust mee bezig is? Ik denk dat hij sowieso voor een heleboel partijen, wat hij ook milder gaat zijn, niet te begane pad blijkt. Dus ik weet niet of het veel verschil wel zal uitmaken. Maar voor de verkiezingsuitslag kan het interessanter zijn voor hem om zich constructief op te stellen. Omdat mensen nu toch ook weer op drift zijn, veel kiezers. En dan denken, gaat Wilders het verschil maken? En op het moment dat hij in ieder geval kan uitstralen dat er met hem te praten valt, dat mensen kan verleiden om misschien dan toch niet op Pieter Omtzigt te stemmen. Want daar vreest hij momenteel wel erg voor. Er is vanuit zijn fractie ook wel druk geweest met bijvoorbeeld de verloren Europese verkiezingen, toen ze aanvankelijk helemaal geen zetel kregen. Zo van, we moeten toch wel meer aan de bak om mensen aan ons te binden. Dus dat kan een rol spelen. Maar dat zouden we dan ook buiten een rechtszaal moeten gaan zien. Maar dit is een persoonlijk ding voor hem. En ik denk dat het goed is. Ik denk goed dat er veel aandacht voor is. Want daar ontbreekt het nog wel eens aan. Ja. Dank jullie wel. Het is alweer tijd. Jaap van Zessen, Wouter de Winter. Tot de volgende keer. NPO Radio 1. Jan van de Put is hier. Het nieuws van 10:30. Het kabinet heeft terecht besloten de gaswinning in Groningen op het waakvlamniveau van 2,8 miljard kuub te zetten, zegt de Raad van State. De Groninger Bodembeweging en bewoners waren in beroep gegaan tegen dat besluit, maar volgens de Raad heeft het kabinet de risico's voldoende afgewogen. Binnenkort is het in heel Den Haag verboden om op straat met een mes te lopen. De gemeenteraad wil zo een eind maken aan de reeks steekpartijen in de stad. De Europese defensieministers bespreken vandaag de toestand in Gabon. Militairen hebben daar een staatsgreep gepleegd. En EU-buitenlandchef Borrell is bang dat dat nog meer instabiliteit in Centraal-Afrika veroorzaakt. En Ajax heeft de transfer van Georges Mikautadze afgerond. De Georgische aanvaller komt over van Metz in Frankrijk en heeft in Amsterdam een contract getekend voor 5 jaar. Dankjewel, Jan. Bianca, wat staat er nog aan files? Er staan er nog een paar. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je nog 10 minuten oponthoud tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht. Ze zijn daar aan het bergen. 1 rijstrook is dicht. De A27 is na een ongeluk weer vrij, maar er staat nog wel file van Utrecht naar Breda tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. En de vertraging is nog iets meer dan 30 minuten. Tot 11:30, Hélène Plag. Het lijkt wel een ware exodus uit Den Haag de afgelopen weken. De ene na de andere politicus zegt de Haagse politiek vaarwel in aanloop naar de komende verkiezingen. Daarmee gaat er een hoop ervaring verloren. Niet alleen politiek inhoudelijk. De vraag is, kunnen nieuwe politici ook omgaan met de druk, die we natuurlijk in Stand.nl ook al bespraken, die veel om de hoek komt kijken. Zeker ook als mensen de landelijke politiek ingaan. Er zijn coaches die daarbij helpen. Kiki Bakker is hier. Ja, is zo'n coach. Hi. Kiki, welkom. Dank je. Je hebt lang voor de VVD gewerkt, dus ja, politiek actief geweest. Als we even de blik naar de toekomst richten, de toekomstige politici die daar aankomen, jonge generatie Kamerleden, ben je daar optimistisch over gestemd? Ja, heel erg. Heel erg, want ik zie dat heel veel mensen heel graag willen en aan de voorkant bezig zijn met hoe ze het kunnen invullen en hoe ze zichzelf kunnen blijven om politiek op een andere manier vorm te geven. Ja, ja, want we horen natuurlijk ook vaak over die druk door sociale media. Voor hun is dat gewoon deel van het DNA, vindt het toch? Dat, en er zijn ook gewoon een aantal politici nu al in de Kamer, maar ook aankomende, die zeggen, dat kanaal kies ik niet, dat doe ik niet, ik doe het op mijn manier. Oké, okay. Dat scheelt misschien heel wat. Dat houdt in ieder geval de regie heel erg bij zichzelf. Nou, goed, wat nog meer kan werken, gaan we straks na 11 uur zeker bespreken. En we gaan het zo hebben over het Europese asiel- en migratiebeleid. Hoe zou dat eruit zien als onze spraakmaker en asieladvocaat Ichna Omen dat hele systeem opnieuw zou mogen inrichten? We gaan nog veel meer bespreken. Dit is maar een klein schakeltje daarvan, zeg ik met een knipoog. Maar eerst is er muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want Ichna, het is vandaag aan jou om de muziek te bepalen. Dus ik ben benieuwd wat het is geworden. Ja, dankjewel. Ik vind dat heel erg afhangen van wat voor weer het buiten is. En als het zonnetje vrolijk schijnt, dan heb je vrolijke muziek nodig. Ja. Maar helemaal op zo'n treurige, regenachtige dag als vandaag hou ik toch wel van iets wat me een beetje opbeurt. En dan is het Banana Pancakes van Joe Jackson geworden. Well, can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Just maybe like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just rain? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Mm-mm-mm-mm. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone's singing, ringing, it's too early, don't pick it up. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Do I really need to pay attention to the alarm? Wake up slow, mm-mm, wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this. Song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time, yeah. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? We gotta wake up slow. Jack Johnson was het met banana pancakes. Dat is wel grappig. Altijd over de associaties hier. En Kiki Bakker en ik zaten meer op zo'n soort surfachtige mellowness. Ja. En Igna, jij het meer van het slechte weer? Lekker ja, ik vond het een beetje de Hollandse gezelligheid. Ja. En wat maken we ervan als het buiten regent? En laten we het binnen nog eens een beetje knus en gezellig maken. Ja, dat kan ook een surfmood zijn. We hebben een poging gedaan. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Als je kijkt naar de reden waarom de regering is gevallen en de stokpaardjes die politici bereiden, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat het asielbeleid het grote, of in ieder geval één van de grote verkiezingsthema's gaat worden in november. Igna Ome is asieladvocaat, bestuurslid ook van de Vereniging van Asieladvocaten en onze spraakmaker dus vandaag. We gaan een blik werpen op die aankomende verkiezingen. Je wensenlijstje komt straks voorbij. Heb je sowieso zin in de campagnetijd, Igna? Of... Ja, ik vind het wel heel spannend om te gaan kijken wat de politici ermee gaan doen, wat de partijen ermee gaan doen en of asiel nou inderdaad echt zo'n heet hangijzer is of dat we misschien nog wel grotere problemen in Nederland hebben. Nou ja, dat is natuurlijk, gisteren hadden we het toevallig ook over met het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er zijn natuurlijk heel veel crises die als het gaat om het wonen, om het klimaat. Nou ja, er zijn er zoveel. Dan is het inderdaad de vraag, wat gaan de politieke partijen eruit halen? Het betekent in ieder geval, nu het kabinet is gevallen, dat sommige dingen, dat de partijen in campagnestand komen, maar dat het wel kan zijn dat sommige onderwerpen niet besproken gaan worden, die controversieel verklaard gaan worden. Jij hebt gehoord dat de spreidingswet waarschijnlijk ook controversieel verklaard gaat worden. En die spreidingswet dwingt gemeenten om kleinere aantallen asielzoekers evenrediger over ons land te verspreiden dan alle grote opvang. Zou dat erg zijn als het controversieel wordt verklaard? Ja, ik denk dat dat heel erg is. Ik denk niet alleen dat voor de spreidingswet hoor, dat dat erg is. Maar ik denk dat dat voor heel veel onderwerpen erg is. Want als het nu controversieel wordt verklaard, dan betekent dat er het komende jaar niks gebeurt. Hè. Eerst hebben we verkiezingen, dan moet er een formatie komen. En voordat er dan een nieuw kabinet is wat weer serieus aan de slag kan met dingen, zijn we bijna een jaar verder. Mm. En die spreidingswet die ziet op de opvang van asielzoekers. Opvang waar op dit moment nog steeds een tekort aan is. Er zijn heel erg veel asielzoekers die nog in noodopvang verblijven. Niet kort, niet een maand, niet twee maanden, maar soms wel 6 of 8 maanden in noodopvang. En noodopvang, dat is een kartonnen kamer in een sporthal die je met 8 mensen deelt. En waar je deur alleen maar een gordijntje is. En dat is wel heel bitter als je daarin zit. Dus ik denk dat het echt van enorm belang is om ook die opvang van asielzoekers vlot te trekken. Ja, en dat kan met zo'n spreidingswet, zou er in ieder geval een andere verdeling komen. En zou er meer lucht komen bij de grote opvang. Nou ja, dan ga je er in ieder geval aan beginnen. Die spreidingswet die geeft allerlei incentives om daar vlot mee te beginnen voor gemeentes. Maar uiteindelijk zit er ook heel veel pappen en nat houden in. En kan er pas na 1 jaar of 2 enige dwang worden uitgeoefend op gemeentes. Dus dan zou dat betekenen dat je van nu af aan nog weer 2 jaar moet wachten tot je gemeentes zou kunnen dwingen tot het bieden van opvang. En dat duurt te lang. Zo lang hebben die mensen helemaal niet. Ik zit wel te denken, zit daar niet ook een dilemma in? Want ik hoor jou zeggen, eigenlijk zou die spreidingswet nog best wat strikter mogen wat jou betreft, om meer af te dwingen. Dus dat zou ervoor pleiten dat het nu wel controversieel verklaard wordt. Zodat er nog een aanpassing op kan worden gedaan. Je kunt er nog steeds over praten en zeggen, het is geen goed plan. Weg ermee, er moet een nieuw plan komen. Ja. En op die manier ook dan op korte termijn dat nieuwe plan te ontwikkelen. Ja, je hebt ook het plan kan. Dat kun je op internet vinden. Waar de uitgangspunt is dat asielzoekers gewoon evenredig over gemeentes worden verdeeld. En dat gemeentes zelf vooral kijken. Eigenlijk een beetje zoals nu met de Oekraïners gebeurd was. Mm. Van nou, hoe ga je die opvang bieden? Op welke locatie? En hoe groot of hoe klein? En dan zie je dat gemeentes graag dat kleiner houden dan wat in die spreidingswet ook. En op dit moment ook het uitgangspunt is, zo groot mogelijk. Ja. Want kun je wel vanuit gemeentes je voorstellen dat zij er problemen mee kunnen hebben? Ja, ik woon zelf in een gemeente met pak en beet 25.000 inwoners. Als ze daar zouden zeggen, er komt hier een asielzoekerscentrum van 500 of 2000 inwoners, of bewoners, dan zou denk ik onze gemeente ook wel heel erg schrikken. Maar als je zegt van per 10.000 inwoners moet je voor 40 of 80 plaatsen zorgen, dan worden het echt hele andere getallen. Mm. En ik denk dat dat voor mensen in de buurt makkelijker is te verkopen. Maar ik denk ook dat het voor de mensen die in die asielzoekersopvang komen veel prettiger is om in een kleinere opvang te komen dan in zo'n enorm grote. Omdat het eigenlijk voor iedereen de impact kleiner is. Ja. En daarmee het leven aangenamer blijft, als je het zo zou zeggen. Ja, de integratiemogelijkheden zijn beter. De druk op scholen is minder, druk op buurten is minder. Want qua voorzieningen nu binnen de noodopvang, jij gaf al aan van eigenlijk heb je weinig privacy. Het is een kartonnen muurtje, een deur. Zijn er wel voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken? Want het is natuurlijk niet voor niets een noodopvang. De noodopvangen, ja, die wisselen enorm. Hè. De noodopvang kan ook een tijdelijke opvang in een hotel zijn. Of op zo'n cruiseschip waar mensen met z'n tweeën een kamer hebben. Dat is natuurlijk alweer een ander verhaal. Maar wat we ook zien is dat in een noodopvang het heel moeilijk is om voor kinderen voldoende onderwijs te realiseren. En dat kinderen met een beetje mazzel 4 ochtenden per week naar school kunnen. En die school is niet een school zoals waar wij zelf allemaal naartoe geweest zijn, maar dat is een geïmproviseerd leslokaal met geïmproviseerde docenten. En niet ideaal. Nee, verre van ideaal. Ja. Want die kinderen die hebben natuurlijk al het nodige voor hun kiezen gekregen in hun land van herkomst onderweg. En die zou je het liefste zou je die een zo zorgeloos mogelijke jeugd willen bieden, zolang ze hier zijn. Ja. Is het dan voor jou, als je refereert al aan Oekraïense vluchtelingen en ook de kinderen daar die al best snel op scholen zijn opgenomen, hè, voor zover mogelijk, om in ieder geval mee te draaien ochtendjes met andere kinderen. Is dat verschil voor jou heel wrang of begrijp je het wel? Waarom het gaat zoals het gaat? Ik vind het verschil niet zozeer heel wrang. Al wel vind ik dat we wat Nederland gepresteerd heeft in de opvang van Oekraïne een prachtig voorbeeld is hoe het ook kan en hoe het beter kan. En dat we met z'n allen laten zien dat het beter kan. En we horen weinig kritiek, klachten van burgers over we hebben een Oekraïne-opvang bij ons in het dorp en het is allemaal zo vreselijk. Dat hoor je niet. En ik denk dat dat een sterk uitgangspunt is om met z'n allen te zeggen van nou jongens, het kan anders en laten we het dan in hemelsnaam ook anders doen. Want het wordt veel, veel menswaardiger. Mm-hmm. Wat verwacht jij van de politiek eigenlijk? Merk je dat mensen bij jou ook informatie komen halen? Politici met het opstellen van hun programma, hun verkiezingsprogramma? Er zijn wel politici die ons benaderen en zeggen van hoe kunnen we hier naar kijken of hoe kunnen we daar naar kijken. Hebben jullie nog ideeën of wensen? En die hebben we als asieladvocaten bijvoorbeeld wel. Hè. Je hebt die beroemde Dublin-regeling, dat een asielzoeker die eerst in een ander Europees land is geweest daar eigenlijk naartoe terug moet. Nou, dat is een uitgangspunt wat gewoon in de wet staat. Dat moet in principe ook gewoon gebeuren. Maar je ziet dat we in Nederland heel erg terughoudend zijn geweest met de wetgeving daarover. En een asielzoeker die het niet eens is met zijn overdracht aan een ander land kan daartegen in beroep. En dat beroep mag je niet altijd afwachten. Dan moet je nog weer een voorlopige voorziening over vragen. Nou, dat levert allemaal extra druk op voor rechtbanken. Je ziet dat die rechtbanken die voorlopige voorzieningen ook allemaal toewijzen op het moment dat die druk op de ketel te hoog wordt. Ja, ja. Dan zou je ook kunnen zeggen, nou jongens, laten we die voorlopige voorziening afschaffen. Ze moeten die procedure kunnen afwachten. Dan gaat het sowieso sneller. En dan houdt de immigratiedienst uiteindelijk ook meer tijd over om iemand daadwerkelijk over te dragen, als de rechter eenmaal heeft gezegd dat het kan. Ja, dit hoop je terug te zien op een van de wensenlijstjes. Nou in ieder geval. Ja, als je het hebt over minder regeldruk en onnodige procedures, dan zou ik zeggen, hoppatee, die voorlopige voorziening kan eruit. En minder verhuizen, dat is ook wel een ding, het verplaatsen van. Ja, dat is heel belangrijk. Het is vooral voor kinderen natuurlijk heel belangrijk. Hè? Als je bent al in een vreemd land, je hebt al je vriendjes in je eigen land al achter moeten laten. En dan kom je in een asielzoekerscentrum en dan heb je eindelijk een nieuw vriendje gemaakt en jij of hij verhuist vrij vlot. En dan kom je weer een nieuw vriendje tegen. En voor je het weet ben je 6 vriendjes verder en 4 asielzoekerscentra verder. En dat is heel erg sneu voor de ontwikkeling van die kinderen. Ja. Kieke Bakker, jij hebt ook asiel onder je hoede gehad, toch? Als beleidsmedewerker? Heel kort. En oh, was heel, het heel lang kort? Geleden. Ja? Dat is heel lang geleden. En ik zit hier niet meer namens een Nee, begrijp club. Ik. Dus dat vind ik ook lastig om daar op de ideeën die nu voor deze verkiezingen gaan gelden te reageren. Ja, maar ik neem aan dat je dan wel met een bovenmatige interesse naar zo'n hele discussie luistert, of niet? Nou, het zijn vaak ook herhalende discussies. Ja, zeker. En dat zeggen politici zelf ook. En dus dat blijft heel erg het gevoel houden van ja, wanneer verandert er echt iets en wanneer zien we resultaat in stroperige processen. Dus dat is meer iets waar ik naar kijk en waar mensen mee bezig zijn, waar ik mee werk. Ja, is het nu, want als je kijkt, een van de hete hangijzers, nou dat is ook bij de val van het kabinet natuurlijk het gebeuren geweest, die mogelijkheid tot gezinshereniging. Ja, over de vraag of kinderen uit oorlogsgebieden er recht op hebben om hun ouders ook naar Nederland te laten komen, waren regeringspartijen het oneens. Waar jij sowieso niks van begrijpt. Toch? Nee, daar begrijp ik niks van. Want er is natuurlijk. Waarom zou je je kind niet willen herenigen met ouders? Ja, en er is gewoon Europese regelgeving waarin staat dat ze daar recht op hebben. En die regelgeving geldt gewoon in Nederland. En pak een beetje een jaar geleden had het kabinet ook een plan dat die gezinsherenigingen nog een hele poos uitgesteld konden worden. Nou, de rechtbanken wisten niet hoe snel ze dat af moesten schieten, inclusief de Raad van State. En daaruit blijkt dat je kunt wel regels in gaan voeren waarvan je van tevoren aan je klompen, op je knoppen kunt aanvoelen dat het niet gaat werken, dat het niet geen stand houdt. Maar wat win je daar nou mee? Dat is pure obstructie. Maar ik begrijp wel dat het in bepaalde omstandigheden wel kan. En als je dus hebt, waar nu over gesproken wordt, of wat partijen willen, om meer met twee verschillende statussen te gaan werken, dan heb je de ene status is als jij vanwege een eigen politieke actie of een groep waartoe je behoort, asiel aanvraagt, is iets anders dan wanneer je vanwege oorlog vindt. Dan heb je subsidiaire bescherming, begreep ik. Ja, klopt. En daarin kan het zo zijn, in die tweede categorie, daar zijn die rechten zijn minder beschermd, ook voor kinderen. Dus daarmee zou je op basis daarvan de gezinshereniging een halt toe kunnen roepen. Het is niet zo dat het niet kan. En niet helemaal een halt, maar dan zou het in ieder geval langer kunnen duren. Ja. Maar wat je dan gaat zien, en we hebben in Nederland hebben we dat vroeger dat twee-status-systeem gehad, dat hebben we afgeschaft. Omdat we zeggen, dan gaan asielzoekers die tweede status hebben gekregen, die gaan vervolgens doorprocederen bij de rechtbank. Gaan zeggen, ja, maar het was eigenlijk niet eerlijk, want ik had eigenlijk die andere status moeten hebben. Dan heb ik meer rechten. En dan krijg je daar extra druk, zowel op de IND als op de rechtbanken op. Druk die ze op dit moment helemaal niet aankunnen. Terwijl je toch, die rechters toch daar een oordeel over moeten gaan geven. Van ja, welke status had het dan moeten zijn? Ja. En kan die gezinshereniging nog? En het enige wat je dan doet, is het met een aantal jaren uitstellen van die hereniging, waardoor de kans op een succesvolle hereniging en daarmee op succesvolle integratie van de vluchtelingen in Nederland weer kleiner wordt. Ja, en waarbij ik ook begreep dat een rechter er mee zou kunnen gaan op het moment dat je met een enorme toestroom te maken hebt. Dat is in het verleden wel gebeurd, dat dan die gezinshereniging wat beperkt zou kunnen worden. Maar nu hebben we gewoon problemen in de noodopvang. Het is niet dat we met een bizarre toestroom aan mensen zitten. Nee, we zitten met een heel duidelijk logistiek probleem in Nederland. Dat wordt niet veroorzaakt door de hoge instroom, maar door beleidskeuzes in de afgelopen jaren. En als je die nou eens beter zou maken, die financiering beter zou maken en de opvang aanpast aan een veel reëler aantal mensen, dan ben je ook volgens mij flexibeler. Ja. Wat is jouw, ik zei helemaal toen ik het aankondigde, van als het aan jou zou liggen, hoe zou nou het ideale systemen eruit zien. Sowieso neem ik aan meer overeenstemming in Europa, of niet? Ja, ik denk dat migratie, zolang wij in Europa alleen maar één buitengrens hebben en mensen binnen Europa rond mogen reizen, zul je altijd blijven houden dat mensen trekken naar een land waarvan ze denken dat ze het daar beter hebben. De oplossing daarvoor is zorgen dat het overal in Europa gelijk regelsysteem is. En gelijk systeem van rechtspraak en gelijk systeem van toegang tot die rechtspraak. En ik denk dat we toe zullen moeten naar een systeem waarin het niet automatisch zo is dat als jij je asielverzoek indient in Nederland, dat je dan ook een status krijgt die in Nederland uiteindelijk een nieuw leven kan opbouwen. Maar dat ook kan zijn dat je naar Ierland moet of naar Polen, maar net of naar wat was het, Roemenië, waar ze nu Indiaanse dames als buschauffeur opleiden. Eigenlijk maak je die spreidingswet, die maak je Europees. Ja, die maak je uiteindelijk vorm van Europees. Alle procedures worden als het ware een Europese asielprocedure. En je status is afhankelijk van waar je nodig bent. En als we nou allemaal buschauffeurs zouden hebben die in de asielprocedure procedure zit, of vrachtwagenchauffeurs, en we zien dat ze in Roemenië een tekort hebben aan vrachtwagenchauffeurs, dan zou dat het land zijn waar je gaat wonen, omdat je daar een daadwerkelijke goede kans hebt op de arbeidsmarkt en ook iets bij kunt dragen. Ja, dus je kijkt eigenlijk dan wat heeft welk land nodig, en daar mensen hebben daar eigenlijk zelf niet zoveel over te vertellen. Mensen hebben er daar niet moet heel je dan veel maar naartoe. Over te vertellen. Ik denk wel dat we rekening moeten houden natuurlijk waar directe familie woont. Ja, ik wou het zeggen, want als je familie allemaal bij in Nederland hebt, en dan wordt zeggen, in Roemenië heb je buschauffeurs nodig. Ja, het kan een manier zijn, maar dan is het meer van je mag blij zijn dat je hier opvang hebt en voeg je ernaar. Die hele asielprocedure gaat er natuurlijk over dat je internationale bescherming zoekt. Mm-hmm. En je moet eerst worden gevrijwaard van terugkeer naar je eigen land waar de problemen zijn. En dan moet het eerlijk gezegd niet zo heel veel uitmaken of je nou in Denemarken terechtkomt of in Italië of Roemenië of Ierland. Zit je dan ook op het standpunt, kijk waar de nood het hoogst is als je mensen eigenlijk meer actief hier naartoe gaat halen, dat je daarmee ook minder discussie hebt over het zijn er te veel? Want ik hoor bij jou een soort functionaliteit van mensen krijgen die verblijfsvergunning, maar we kijken ook naar waar zijn ze van nut in Europa. Ja, ik begrijp niet helemaal. Ik begrijp je vraag denk ik niet helemaal goed. Je kunt zeggen, waar nu de discussie over is, is iedereen die hier naartoe komt, zitten daar gelukszoekers tussen? Zijn het economische vluchtelingen? Zijn het oorlogsvluchtelingen? Heeft iedereen wel recht op een verblijfsvergunning? Als je meer in de landen waar het mis is zou kunnen gaan kijken en actiever mensen haalt, Zit daar dan ook minder maatschappelijke discussie over of er te veel komen en of het allemaal terecht is dat ze gekomen? Ja, dat weet ik niet. Je kunt het niet alleen zeggen van, hè, als er in India een probleem is, we gaan alleen de buschauffeurs of de vrachtwagenchauffeurs uit India halen, nee, en dan een verblijfsvergunning geven voor Europa. Dus dat is natuurlijk niet aan de orde. Ik denk dat de UNHCR die levert die lijsten aan van kandidaten die op dit moment in vluchtelingkampen dichtbij de landen van herkomst verblijven. Mensen die te kwetsbaar zijn om daar te verblijven. Ik denk dat ze dat heel goed kunnen, die selecties maken. En daarin speelt op dat moment niet echt een rol wat de arbeidskwalificaties van mensen zijn. Ik denk ook dat op het moment dat we het hebben over een asielprocedure, dat een asielprocedure gelukszoekers, zoals ze wel genoemd worden, eruit filteren. En gelukszoekers zijn niet de mensen die internationale bescherming nodig hebben. Ik bedoel eigenlijk niet van, kijk, we gaan alle buschauffeurs uit India hier naartoe halen. Maar je gaat kijken naar in welk land is de situatie nu dusdanig het meest schrijnend. Dat je aangeeft van, daar halen we mensen dus als eerste naar Nederland. Die krijgen voorrang, ja. Daar is de nood het hoogst. Volgens mij doet de UNHCR al dat soort... Dat gebeurt al. Ja, dat soort evaluaties of dat soort inschattingen. Een andere optie zou zijn dat je zou zeggen van, je gaat mensen in de landen van herkomst of naar beide landen van herkomst een wat makkelijker toegankelijke procedure bieden om naar Europa te komen, zodat ze niet op die vreselijke bootjes de Middellandse Zee over hoeven. Maar de vraag is of je dat voldoende kunt doen en of dat de druk er ook echt afhaalt. Want nog even terugkomend op die gezinshereniging. Dat is natuurlijk wat Ankie Broekers-Knol heeft dat ooit gezegd. Het kan een aanzuigende werking hebben. Kinderen worden van tevoren er naar in dit geval dan Nederland gestuurd, in de hoop dat het gezin er achteraan kan komen. Wat ook wel gebeurt, toch? Dat kinderen bewust vooruit worden gestuurd. Dat zie jij ook. Wat we zien is dat de meeste minderjarige kinderen die hier naar Nederland komen inderdaad familieleden in het land van herkomst hebben die ook willen nareizen daarna. Ja. Is er een manier om dat te kunnen voorkomen? Dat is heel ingewikkeld. Zo'n reis naar Europa, die moet illegaal, want er is geen legale weg om naar Europa te komen. En dat betekent automatisch dat je afhankelijk bent van allerlei mensensmokkelaars. Die mensensmokkelaars rekenen enorme bedragen. En die rekenen kennelijk voor kinderen lagere bedragen. Ja. Op het moment dat een kind naar Nederland mag komen en dat kind heeft er belang bij om zich uiteindelijk met die ouders te herenigen. En die ouders denken van, ja, wij zitten nu pak een beet in Libanon met een vader, een moeder en 5 kinderen. En je stuurt je puberzoon van 16 naar Nederland om hier een verblijfsvergunning te krijgen, dan hou je vader en moeder beschikbaar om voor de rest van het gezin, dat op dat moment in moeilijke omstandigheden in Libanon zit, de kosten te verdienen en te zorgen. En je moet niet vergeten dat het leven daar namelijk voor de rest van het gezin ook gewoon wel doorgaat. En dat ze daar in een veel moeilijkere situatie zitten dan hier. En dus ook veel kwetsbaarder zijn en eigenlijk sterker moeten overblijven daar. Ja, en dan is de kans dus groot als je 1 iemand stuurt. Die zegt niet het hele gezin, want dat is überhaupt waarschijnlijk al te duur op dat moment. Ja. Om ze in 1 keer te laten komen. Ja, dat kost klauwen voor geld. Hoe dat te tackelen is, dat is dus een hele moeilijke. Ja. Hoe je dat op die manier tegen kunt gaan. Omdat daar nog zoveel illegale stromen en dus geld een kwestie is. Ondanks een Tunesië. Ja, we dwingen ze de illegaliteit in op die manier. Ja. En dat is natuurlijk wel heel erg. Ja. We nemen eigenlijk een voorschotje daarmee op wat er in de verkiezingen en wellicht ook in de debatten gaat komen rondom asielbeleid. Dankjewel. NPO Radio 1. 1 vandaag. Van wat voor dingen stond je nou echt met je oren te klapperen? Nou, ik was niet echt omvergeblazen. Verdieping bij het nieuws. Uit een Gerson in Oekraïne. Igor komt uit Gerson en zijn huis en thuis is weg. Elke dag een factcheck. Klopt het dat Albert Heijn niet meer winst pakt op huismerken dan op aanmerken? Feit en het opiniepanel. Uiteindelijk zit je wel met z'n allen hetzelfde bootje. Moet je zorgen dat je dezelfde kant op vaart. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat.

dat is de hint waar je het mee moet doen. Ik zeg verder niks. Het is aan de quizkandidaat om het goede antwoord te geven. Nu gaan wij richting Den Haag. Bijna wekelijks geeft een Kamerlid aan te vertrekken uit de politiek na de verkiezingen van de laatste tijd. En even voor de volledigheid. Het voelt misschien zo, maar het is niet zo dat we te maken hebben met een record aantal vertrekkers. Wel is het zo dat politici steeds vaker aangeven dat de grote druk een rol speelt bij het vertrek. Kiki Bakker, jij coacht dus politici. Ja. Als we eerst maar eens gaan kijken waar die druk in zit. Want nou ja, vanochtend toevallig in Stand.nl ging het natuurlijk ook wel over het werk. Die lange vergaderingen, weinig kunnen bereiken. Waar zit allemaal, waar komt druk uit voort? Laat ik ja. het zo zeggen. Nou ja, in het algemeen, dus in alle sectoren geldt dat werkdruk staat voor als je je werk niet afkrijgt. Je hebt gewoon te veel werk. Nou, dat zijn waar we bijvoorbeeld voorstellen als meer Kamerleden, mm-hmm. want het werk kan niet gedaan worden. Tegelijkertijd is er in Den Haag natuurlijk wel, en ook bij gemeenteraden en provinciale staten wel iets anders aan de hand. Want er is eigenlijk geen baas. Je moet volledig zelf het werk organiseren. Je bent zelf verantwoordelijk voor vaak ook nog een medewerker of een team. Dus je bent ineens leidinggevende. Je ligt onder een vergrootglas van sociale en gewone media. En op die manier wordt er best wel veel druk uitgeoefend van alle kanten. Waardoor mensen heel erg het gevoel verliezen van, hey, ik kan zelf nog wat betekenen. Mm-hmm. En dat is wel waarvoor mensen de politiek in gaan. Dat wat kunnen betekenen. Maar gaat men ook misschien met te hoge verwachtingen dan de politiek in over wat je kunt realiseren? Sommigen wel. Dat zie je nu in de kandidaatstellingsprocedures. Een heleboel partijen hebben gesprekken met kandidaten. En daar zitten kandidaten tussen die inderdaad een soort van binnenkomen met, nou, ik ga binnen een jaar de wereld veranderen. Mm-hmm. En dan moet er de verwachting wel wat getemperd worden. Tegelijkertijd lopen er echt wel veel mensen in Nederland rond die snappen dat procedures langzaam gaan. Dat het soms stroperig is, dat het tijd kost, dat het energie kost. Alleen hoe je dan je energie kan managen en hoe je kan zorgen dat je, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, die verandering vol blijft houden. Mm-hmm. Daar gemotiveerd toe blijft. En dan grijp ik even terug naar de jaren 70. Toen werd dat de vechtersziekte genoemd. Een beetje de voorloper van de burn-out. Maar dat was alleen maar mogelijk om dat te krijgen als je dienstverlenende beroepen had. Onderwijs, zorg. Nou, in de politiek is dat ook het type waarin je zo inzet ten dienste van de ander, de samenleving, ja, dat je daarop opbrandt als je daar geen resultaat in ziet. Ja, maar er zit natuurlijk iets bij tegenwoordig, dat het niet meer is dat je alleen maar ten dienste van de maatschappij instelt, maar dat je ook zelf moet scoren. En juist ook je eigen zichtbaarheid. Het is niet meer alleen maar in dienst van. Het is ook van, hallo, me, myself en I. Ik moet door kunnen in de politiek. Ja, ja, enerzijds wel. Daar heb ik twee dingen die ik daarover wil zeggen. Enerzijds willen politici juist niet over zichzelf praten. En is het heel lang heeft het niet mogen gaan over de werkdruk, over de vergaderdruk, over het politieke klimaat. En dat is eigenlijk de afgelopen jaar, een half jaar veranderd. En met name door Omzicht zijn voorstellen nu is ineens bestuurscultuur en hoe we met elkaar politiek bedrijven wel een thema. Ja, nee, omdat het is mensen misschien niet wat mensen zelf willen, maar het is wel hoe het werkt. Ja, nou ja, en dat is ook een aanname die mensen doen. Want binnen politieke partijen zijn er genoeg mensen en genoeg voorbeelden van Kamerleden die zeggen, ja, ik hoef helemaal niet elke week in de media, ik hoef helemaal niet op Twitter. En die kunnen toch hun kamerwerk inhoudelijk heel goed doen. Volgens mij is Bart Snels van GroenLinks die dat altijd heel erg gedaan. Die heeft gezegd, ik doe helemaal geen media optreden. Dus die heeft misschien één podcast optreden gedaan. Maar die heeft heel inhoudelijke wetgevingsvraagstukken. En die stond daarna toch nog wel op een behoorlijke plek op de lijst bij de volgende verkiezingen. Die heeft dat volgens mij twee termijnen gedaan, als ik het goed heb. Maar die heeft dat zo gedaan dat hij op inhoud goed beoordeeld werd door zijn partij. En het is een aanname dat elke politicus dat spel moet spelen van zichtbaar koppen van de krant halen. Dat is helemaal niet zo. Nee, maar het is wel volgens mij hoe mensen het ervaren om te voorkomen dat je heel laag op een lijst belandt bij de volgende verkiezingen. Ja, en wat ik denk is dat je als partij daarin ook of alle partijen daar een verantwoordelijkheid hebben om hun mensen op te leiden, mee te nemen in, oké, maar hoe meten we nou of je het goed doet of niet? Ja. En als je dat namelijk niet weet, dan zwem je een beetje. En ik zie heel veel nieuwe Kamerleden struikelen over, ik moet hier reageren, ik moet dat doen. Ja, ik vind het niet gek dat je dan of opbrandt of gewoon je motivatie ook verliest van, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Want ik ben alleen maar aan het proberen een quote in de krant te krijgen. Maar dat is het Kamerwerk niet. Is het erger geworden, Kiki? Of kunnen politici minder goed tegen druk tegenwoordig? Ik denk dat wat er erger is geworden is dat de omgangsvormen veranderd zijn. Als je journalisten die bovenop het Haagse zitten hoort, zeggen ze ook dat de sfeer heel grimmig is geworden in de afgelopen jaren. Dat er ook heel veel persoonlijk, ja, ik noem het even oud zeer, heeft gezeten. En dat de verwachting is dat er met veel nieuwe Kamerleden dat stukje kan veranderen. Dus dat zou iets positiefs zijn. Social media heeft heel veel veranderd. De bedreigingen waar jullie het eerder in de uitzending, zowel over Wilders, maar ook over Kaag en bijvoorbeeld Simons hebben gehad. Dat is heel erg veranderd. Ik denk dat er een stuk veranderd is. En een stuk zit ook bij mensen zelf. En dat is dat ze het werk niet organiseren op een manier die nog draaglijk is. Of die nog te dragen is. Want wat zag jij? Je hebt in Rotterdam gewerkt. Hè? En dus ook in Den Haag. Dus je hebt zowel het lokale als het landelijke gehad. Wat zag je dan om je heen? Of waar liep je misschien zelf ook tegenaan? Nou, wat ik heel erg zag was dat mensen heel graag dingen anders wilden. En dat zo ineffectief deden. Dat ze eigenlijk een soort van 10 keer tegen dezelfde lamp liepen. En 10 keer tegen dezelfde muur. En als je iedere keer hetzelfde doet, heeft dat niet echt heel veel zin. En het, wat je vaak hoort is dat de mensen met veel idealisme, die echt heel bevlogen zeggen van, nou, ik kom hier en ik ga wat betekenen. Dat die op een gegeven moment zeggen, maar ik loop stuk op het politieke spel. Maar zien waar het gespeeld wordt en dan beslissen, maar ik doe er niet aan mee, is wat anders dan dat jij speelbal wordt in dat spel. En dan verlies je. Het vergt ook weer lef om dat te doen, toch? Ja. Dat klopt, maar en die lef krijg je als je, ik noem dat dan even heel coacherig, een ankerpunt hebt. Maar dat heb je wel nodig. Ja. Herken je dingen, Ignaoma, uit je eigen vak? Ja, als uw advocatuur? Ja, ik denk het wel. Of je nou verpleegster wordt, of dat je in het onderwijs gaat, of in de politiek, of je gaat in de sociale advocatuur. Je moet toch een klein beetje gek zijn. En dan moet een beetje roeping bijna moet daarin zitten. Aan de andere kant is natuurlijk, je moet de lat voor jezelf niet te hoog leggen. Want als je je eigen lat nooit haalt, kun je ook nooit succesvol zijn in je eigen ogen. En dat is echt funest voor je zelfvertrouwen. En verder denk ik dat de maatschappij best wel beleefder naar elkaar mag zijn. Kunnen we allemaal bij onszelf beginnen. Maar als je ziet wat er op sociale media geroepen kan worden, zonder dat mensen eigenlijk herleidbaar zijn, of dat mensen anoniem in e-mailtjes kunnen sturen, et cetera, dan denk ik dat echt heel gevaarlijk is voor je gevoel van zelfvertrouwen, veiligheid, et cetera. Ja, en als je kijkt naar waar voor een democratie is, zeg maar, waar het over gaat, is dat je die ideeënstrijd die we in de samenleving hebben, dat je in het parlement kunt voeren. En als de mensen in het parlement zich niet meer veilig voelen, en dat is denk ik die veiligheid waar je het over heeft, die zich niet meer veilig voelen om vrijheid te kunnen praten, om hun eigen ideeën naar voren te brengen, om een kritische vraag te stellen, een debat te voeren. Als dat er niet meer is, dan staat je democratie onder druk. Mm-hmm. Dus het gaat wel. En dat vind ik. Dat is een zorg die jij ook deelt. Ja, en dat vind ik dus mooi. Het gaat niet alleen maar, want ik zeg dan altijd van, mijn werk zit een beetje op het individuele vlak. Ik probeer individuen te helpen. Maar het gaat om iets groters, wat van ons allemaal is. Nou ja, dat staat onder druk. Dat is precies wat ik had ook hiermee. Ik denk, het is natuurlijk heel fijn dat je probeert om de politici daarin te begeleiden. Hoe je je staande houdt in een systeem wat best wel veel mankementen vertoont. Hebben we vanochtend ook weer aangekaart. Als het gaat om de ondersteuning die ontbreekt, om de werkdruk die er is. Dat is niet alleen ligt bij iemand, maar ligt ook bij het systeem. Ja. We hebben de maatschappelijke ontwikkeling en maatschappelijke omgang. Dus als ik hem heel scherp zou stellen, is je leert mensen om te overleven in een systeem wat eigenlijk niet deugt. En daarmee draag je ook bij aan het voort kunnen blijven bestaan van zo'n systeem. Zo zou je het kunnen zeggen. Ik zou het zelf uiteraard iets anders zeggen. Wat ik maar denk begrijp je is wat ik bedoel? Van, ik begrijp het heel goed. Je hebt de goede knop aan het drukken. Kijk, enerzijds, wat ik doe is denk ik ook mensen helpen die staande blijven om dat stap voor stap te veranderen. Want zowel een systeem, nu zijn er een aantal voorstellen die jullie vanmorgen hebben besproken. De ene keer is dit, de andere keer is een ander voorstel. Maar er zit ook een cultuuraspect aan. En dat is waarbij je als je in het begin denkt dat je in je eentje daar staat en tegen de muren oploopt en opgeeft en vertrekt. Ik bedoel, er zijn een aantal brieven van vertrekkende Kamerleden die duidelijk zeggen, nou, ik geloof niet dat het zin heeft wat ik doe. Het zijn niet de uren die ik erin steek, maar het is voelen of het ertoe doet. En het doet er niet meer toe voor mijn gevoel. Als je kan voorkomen dat mensen dat gevoel hebben, omdat je ze de tools geeft om daarmee om te gaan, en ze vinden vervolgens gelijkgestemden om die cultuur te doorbreken en wel iets te veranderen in dat systeem, dan denk ik dat het heel zinvol is om ook de individuen te helpen. Maar het moet allebei. Op alle drie die niveaus moet dat zeker gebeuren. En een van de dingen die mij een beetje tegen de borst stuit bij alle vertrekkende Kamerleden deze zomer was dat het alleen maar ging over het probleem en wat er niet goed is. Nou, snap ik dat. Mijn werk gaat ook over mensen helpen met waar het niet goed gaat. Maar het is natuurlijk, het klopt niet dat je alleen maar hulp nodig hebt als het niet goed gaat. Het kan ook zijn, ik heb wat hulp nodig om de vlucht naar voren te nemen om daarin te groeien. En een van de mensen die daar iets over zei was Corine Ellemeet van GroenLinks. Mm-hmm. Die zei heel erg, joh, ik heb het gezien als maatschappelijke dienstplicht. Het Kamerlidmaatschap was voor mij twee termijnen. Ik heb dat als waardevolle bijdrage aan de samenleving ervaren. En ik ben er trots op wat ik heb gedaan. En ze heeft ook echt meerdere initiatieven en samenwerkingen opgezet. En ik denk dat we dat soort trots en dat soort positieve ervaringen van het Kamerlidmaatschap ook uit moeten dragen. Ja. Is dat een beetje jouw angst nu in de aanloop naar de verkiezingen, dat het mensen ervan weerhoudt om te denken, ik ben gek als ik daar op die lijst ga staan met alles wat je hoort. Ja, maar er blijkt gewoon uit onderzoek dat met name, ik noem dat even groepen die niet oververtegenwoordigd zijn. Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met überhaupt een anders werkend brein uit een andere sector, dat die niet echt enthousiast worden of warm lopen voor het vak als ze alleen maar conflicten zien. Mm-hmm. Wat zij willen zien is, wat is het mooie van het vak? Ja. En het is een mooi vak en het is mega belangrijk. Ik bedoel, alle complexe vraagstukken van de komende tijd worden daar besproken in het parlement. Dus als je daaraan kan bijdragen, dat is toch fantastisch. Ja. Alleen dan hoop ik wel dat je ook de hulp zoekt en vraagt om dat effectief te doen. Maar dan moet je dus eigenlijk al in het fase, bij wijze van spreken, mensen die nu op de lijst gaan staan, die zouden nu al begeleiding moeten krijgen. Of dat nou via een coach is, of dat dat gewoon geïnstitutionaliseerd wordt in de Kamer. Ja. Beter begeleid worden misschien op wat ze te wachten staat, waar ze tegenaan lopen en hoe je je staande moet houden. Maar er zijn ook mensen die al bij me aangeklopt hebben. Er zijn ook een aantal mensen die wachten of ze zeker zijn van een plek op de lijst. Dat is ongeveer zo in september. Ja. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Partijen, en dat ik denk dat mensen dat ook niet altijd snappen. Kijk, we hebben een heleboel heel professionele organisaties in Nederland. Maar politieke partijen zijn verenigingen die voor een heel groot deel op vrijwilligers rusten. En die doen fantastisch werk. Alleen tegelijkertijd is de politiek een van de weinige organisaties die niet als professioneel vak wordt gezien. Dus de begeleiding waar je het over hebt, die is er helemaal niet. Best gek eigenlijk, toch? En dat is best gek, want een topsport, niemand zou de topsport ingaan zonder een coach. Maar een Kamerlid worden en eventueel minister willen worden, of in ieder geval meebeslissen over het land, ja, dat doen we zonder enige begeleiding. Misschien 1 of 2 trainingen in media en spreken in het openbaar. Ja, tegenwoordig wat agressiebeteugelingstrainingen en dan zijn we er wel. Ja. Nou, luister jij ernaar? Ja, ik vind dat ook wel een beetje een ingewikkelde discussie. Want ik denk niet dat iedereen altijd overal een coach voor nodig heeft. En ik denk dat als je gekozen wordt door je achterban, uiteindelijk is je achterban soort van de baas. Maar ze hebben jou gekozen en het vertrouwen in jouw handen gelegd. En dan heb je het verder toch ook maar voor een groot deel te doen. En een dikke huid en allemaal iets beleefder. En ik denk dat we dan alle Kamerleden lol houden in hun functie. Of ze het nou 2 termijnen doen als sociale dienstplicht. Of dat ze het 10 termijnen doen. Zo grappig. Ik weet niet of je gisteren stand.nl hebt gehoord. Maar dat ging over het enorme aantal coaches. En of er sprake is van een wildgroei of niet. En of het functioneel is. Ja. Maar hier kan wat jou betreft in ieder geval nog wel een stapje bij. Ja. En ik snap het ook heel goed. Want niet iedereen heeft ook een coach nodig. Alleen je moet wel beseffen dat in de politiek er heel weinig, ik noem dat even een safe space of een veilige ruimte is om te sparren met iemand. Want er zit concurrentie in je partij. Ja. Je kiezers veroordelen je. Alles wat je laat zien in de media kan al een verkeerd beeld van je neerzetten. Dus de mensen die daar wel behoefte aan hebben, ik zou zeggen, of ze dat via mij doen of gewoon via hun partij of wat dan ook, lijkt me alleen maar goed om ze staande te houden. Belangrijk is dat totaalplaatje in ieder geval onder de loep wordt genomen. Inclusief het systeem. Rode draad deze ochtend in de uitzending. Dankjewel, Kiki. Ja. Dan is er nog nieuws via de NOS. Het wordt in heel Den Haag verboden om een mes bij je te hebben. U hoorde dat in het nieuws. Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad heeft ermee ingestemd. Eerder kwamen onder andere Amsterdam en Groningen ook met zo'n messenverbod. Ik heb contact met de verslaggever Lot van Bree van Omroep West. Lot, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er allemaal al bekend gemaakt over die maatregel? Nou ja, het is de bedoeling dat inderdaad gebruiksmessen verboden gaan worden op de openbare weg, in publieke gebouwen. En dan gaat het om keukenmessen, Stanley-messen, zakmessen. Dus allerlei messen die jij en ik ook gewoon gebruiken, maar waarvan het dus niet de bedoeling is dat je ze mee de straat opneemt. Het is de messen die wel getolereerd worden, die wel mogen, dat zijn verpakte messen. Dus als jij naar de winkel gaat en een mes koopt, dan mag je die mee naar huis nemen. En ook als je op een terrasje zit, dan mag je gewoon nog met mes en vork eten. Dus dat mag allemaal wel. Maar het meenemen de straat op, dat gaat verboden worden in Den Haag. Maar een klusjesman die met een Stanley-mes op zak loopt, dat mag dus niet meer? Nou, het is wel wat specifieker gemaakt. Dus je moet redelijkerwijs, als je echt geen, als duidelijk wordt dat dat een klusjesman is die dat nodig heeft voor zijn werk, zal het wel toegestaan zijn. Maar op andere manieren mag je het formeel dus niet bij je gaan hebben als die APV aangepast gaat worden. Want het komt natuurlijk voort uit de, dat hebben we de afgelopen tijd natuurlijk veel in de berichtgeving ook kunnen horen, dat er met name ook in Den Haag, in andere steden ook, veel jongeren op zak lopen, dat er veel steek- en schietincidenten zijn, ook in Den Haag. Dan is het wel een hele grote maatregel, waar je kunt afvragen, is die ook te handhaven voor een relatief kleine groep? Ja, dat is inderdaad de vraag. Het is overigens expliciet niet de bedoeling dat er preventief gefouilleerd gaat worden. Okay. Dat wilde ook een meerderheid van de gemeenteraad, dat dat er ook wel duidelijk in zou staan. Dat dat niet de deur opent voor dat preventief fouilleren. Maar het is uiteindelijk aan de politie om die maatregel uit te gaan voeren. Het probleem was alleen dat het niet vastgelegd is, een verbod van messen in de wet wapens en munitie. Dus het was daar niet in geregeld. Toch wil de gemeenteraad dat er paal en perk gesteld gaat worden aan die steekpartijen. Ook in Den Haag zijn er inderdaad een flink aantal geweest. Ja. Afgelopen week nog een 27-jarige vrouw neergestoken. Een paar weken geleden een medewerkster van de Albert Heijn die neergestoken werd in de zaak. En dus zegt de gemeenteraad, wij moeten het dan maar gaan regelen in de APV, zo'n verbod. Omdat het nou eenmaal niet is geregeld in de wet wapens en munitie. Ja, maar dat handhaving ingewikkeld wordt, dat zien ze ook wel in, denk ik. Ja, dat zien ze ook in. Maar de burgemeester die heeft al eerder gezegd, alles wat ook maar een beetje helpt om die steekpartijen een halt toe te roepen of terug te dringen, die maatregelen die wil de burgemeester nemen. En nu dus ook de gemeenteraad. Goed, dankjewel. Dankjewel voor uw toelichting. Verslaggever Lot van Bree van Omroep West. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. De kandidaat van vandaag zit tegenover me. Maaike, welkom. Goedemorgen. Maaike van der Voort. Ben je vandaag jarig? Ja, ik had bijna taart meegenomen, maar met een volle mond praten. Nee, maar dat hadden wij wel kunnen eten. Dan had jij de antwoorden kunnen geven. Dat is waar. Nou, ga dan maar weg. Nee hoor. Gefeliciteerd. Dankjewel. En wat is de leeftijd? 39. Oh, prachtige leeftijd. Dat vond ik zelf ook. En dan zou het helemaal leuk zijn als je zelf nog een cadeautje gunt vandaag door heel veel vragen goed te beantwoorden. Daar gaan we voor. Ja, toch? Ja. In de leiding te pakken. Of is dit een cadeautje wat je van iemand anders hebt gekregen? Nee. Dit was een bevlieging. En ik dacht, kijken of ik vandaag net zo, wilskrachtiger ben als gisteren om het om te winnen. Nou, we gaan het zien. Yes. Heel veel succes. Dank je wel. Tegelijk met bijna 100.000 Oekraïners vluchten ruim 4.500 mensen het afgelopen jaar naar Nederland. Deze mensen werken, hebben natuurlijk een sociaal netwerk opgebouwd. Ze hadden in Oekraïne vanwege studie of werk een tijdelijke verblijfsvergunning. Wordt nu van gemeenteambtenaren verwacht dat zij actief mensen gaan uitzetten. My husband is Ukrainian and Ukraine has been like my home. Uit een overleg met demissionair staatssecretaris Van der Burg van Asiel kwamen gisteravond geen oplossingen. Ja, er zijn veel zorgen over een groep vluchtelingen uit Oekraïne die ons land moeten verlaten. Met wat voor naam wordt die groep aangeduid? Derde landers. Ja, het gaat om mensen die dus een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne toen daar de oorlog uitbrak. Officieel zou deze groep per wanneer weg moeten uit ons land? Maandag. 4 september, klopt. Ja, het gaat om zo'n 2900 mensen en ongeveer 700 van hen heeft asiel aangevraagd. Wat er met die 2200 andere mensen is gebeurd, dat is vooralsnog niet duidelijk. Vraag 3 begint weer met een fragment. As coastal waters rise, authorities warning of a life-threatening storm surge. Storm surge could reach 10 to 15 feet. There's going to be some flooding, and it's going to be worse. We have a king tide. We have 4 to 6 inches of rain in a short amount of time. Time is running short to make sure you're prepared for this storm. De zuidoostkust van de Verenigde Staten maakt zich op voor een zware orkaan. Wat is de naam ervan? Idalia. Idalia, inderdaad. Er worden windsnelheden verwacht van zo'n 209 kilometer per uur. In een ander land heeft Idalia in de nacht van maandag op dinsdag veel schade aangericht. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En ook op veel plaatsen viel de elektriciteit uit. Over welk land heb ik het dan? Bahama's? Cuba. Dat is het. Ja. Gisteravond was de orkaan er nog een van de tweede categorie, maar hij wordt dus alleen nu maar sterker door het warme zeewater. Vraag 5 dan is weer een fragment. En daarmee moet je de stem zien te herkennen van hetgene die je hoort. Wie is dit? Maar dan is het ook belangrijk dat we de Tweede Kamer nu, waar we inderdaad zien dat er echt dingen beter moeten, ook klaarmaken voor de nieuwe tijd. Ja, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En ik zie haar gezicht, maar ik weet de naam niet. Oh, nee. Ik moet wel die naam weten. Ja, Mirjam, maar ik weet geen achternaam. Ach. Ja, moet ik het dan zeggen? Ja, doe maar. Bikker. Mirjam Bikker, partijleider van de ChristenUnie, inderdaad. Partijen willen onder andere dat het aantal Tweede Kamerleden wordt verhoogd naar hoeveel zetels? 250. Ja, uitbreiding van de Kamer is vaker geopperd. Vooralsnog vergeefs. En het vergt een grondwetwijziging. Die kan ook nog eens jaren duren. Dan gaan wij nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Ja. De vraag is, wie bedoelen we? Over wie hebben we het in dit geval? Je weet hoe het werkt. Je krijgt de aanwijzingen te horen. Hoe sneller jij het weet, hoe meer punten je daarmee binnenhaalt. Yes. Hier komen de hits. 4. Ik hou altijd een deel van mijn vrijheid. 3. Was het maar gebleven bij de term disgraceful Dutchman. 2. Want bijna dagelijks krijg ik veel ergere dingen naar mijn hoofd geslingerd. 1. Gisteren eiste het OM 12 jaar cel tegen mijn bedreiger. Ja, Wilders. Ja, dat was de aanwijzing waarbij je dacht, nu weet ik het wel inderdaad. Partij voor de Vrijheid is natuurlijk. Gisteren zei Wilders dat niemand hem zijn vrijheid om te spreken kan afpakken. Jouw factor staat daarmee op 5. Dat betekent dat je 10 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om aan de leiding te gaan. Yes. Wat best kan. Dus we spelen door. We gaan door. De Nationale Nieuwsquiz. Van der Leyen heeft haar zegen gegeven voor wie als nieuwe eurocommissaris voor klimaat? Bob Hoekstra. Wie staat volgend jaar als eerste persoon voor de 600ste keer in Carré? Herman van Veen. Klopt, het OM in Duitsland staakt het onderzoek naar de zanger van welke hardrockband? Rammstein. Ja, 500 reizigers zaten gisteravond urenlang vast in de trein van welke stad naar Amsterdam? Antwerpen. Brussel. Volgens de voorman van de Klimaatraad zullen veel burgers in de toekomst afscheid moeten nemen van een eigen wat? Wintersportvakantie? Nee, een auto ging het om. Welk land gaat in oktober een stemming houden over erkenning van de oorspronkelijke bewoners? Australië. Ja, wie moet vertrekken als bondscoach bij de nationale vrouwenploeg van Ierland? Pau. Klopt, hoe heet de Nederlandse zanger die gisteren een internationale tournee heeft aangekondigd? Pas. Duncan Lawrence. Wat voor dier is in Pakistan tijdens de spits uit de auto van zijn eigenaar ontsnapt? Ja. Wie heeft gisteren de tweede ronde van de US Open bereikt omdat zijn tegenstander het al snel opgaf? Pas. Van de Zandschulp. Hoe heet het grote netwerk van gekaapte computers dat na een wereldwijde FBI-operatie onklaar is gemaakt? Quackbot. En wie is de eerste vrouwelijke artiest in de geschiedenis van Spotify die 100 Taylor miljoen Swift. Maandelijkse luisteraars heeft? Dat is inderdaad Taylor Swift. Vraag 13. Wat in het bezit was van Elvis Presley? Ver boven de prijs geveld. Een revolver. Ja, maar die is buiten de tijd. Kom neer op hoeveel vragen had jij goed? 8. Kom je op een score van 40. Nee, jammer. Niet genoeg. Maar niet meer dank voor het spelen. Dank je. KRO NCRV.